ہاں پیر مریدوں کا جھگڑا دیکھو، جہاں پر آ گیا۔ اچھا چلو اس کو نشان لگاؤ، کسی اور مطلب کے لیے جہاں پر بھی لکھیے وہ بعد میں بتاتا ہوں۔ دوسرا لکھ لو سورہ ابراہیم آیت نمبر 21 اور 22، وہ آپ ذرا توجہ فرمائیں بزرگوں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، ہو گیا۔ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ، جب جھگڑا ہو جائے گا، دیکھیں بھائی پیر تو کام نہیں آتے، اب مسئلہ یہ بن جائے گا، سارے جہنمی اکٹھے ہو کر جہنم کے چوکیدار سے بات کریں، جہنم کے چوکیدار، اور جو جہنم کا باڈی گارڈ ہوگا، خزن ہے جہنم، اس سے بات کریں گے، اور یہ ہوگا بڑا بوٹی بوڑ والا ہوگا، جو خزن ہے جہنم، عملہ جو ہوگا جہنم کا۔ شیخ عبد الحق نے لکھا ہے سیرت کی کتاب میں، اور بعض دیگر المواعظ الحسنیہ میں بھی لکھا ہے، اور بھی بعض کتابوں میں، کہ معراج والی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کرے جو بڑے بڑے فرشتے سے ملاقات کی۔ تو ایک فرشتہ آیا تو وہ آپ سے ملا، لیکن اس کا چہرہ اسی طرح رہا جس طرح پہلے تھا، ملنے سے ذرا چہرہ خوش ہو جاتا ہے، اسی طرح رہا۔ تو چلا گیا تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے، تو بتایا گیا کہ یہ جہنم کا چوکیدار ہے، اور جب سے جہنم بنی ہے اور اس کی نوکری لگی ہے نا جہنم کے گیٹ پر، اس وقت سے لے کے آج تک یہ ہنستا نہیں ہے، اس وقت سے لے کے آج تک یہ ہنستا نہیں ہے، ہنستا نہیں ہے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے واللہ عالم بسندہ۔ بہرحال جہاں پر پتہ چلتا ہے، جہاں بھی ایسے ہیں بڑا موڈی ہوگا، یہ سارے اکٹھے ہو کے آئیں گے اور کہیں گے یہ دعا کرو، قال الذین، کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہیں بطور درخواست کے، لخزانہ جہنم، جہنم کے عملے کو، ادعوا ربکم، ذرا خیال کرتے ہو کتنا دعا کا مسئلہ آ رہا ہے، قال جدو او ربا قد اللہ ادعوا لیسا لہو دعوا، ساری بھی گردان آ رہی ہے دعا گل، یہ کمال ہے مولانا حسین علی کا، ادعوا ربکم، اپنے رب سے مانگو، یخفف عنا یوما من العذاب، یخفف عنا، یخفف تخفیف کر دے، ہلکا کر دے، عنا ہم سے، یوما من العذاب، ایک دن عذاب سے، یوم من العذاب، یہ یومن صرف ہے، یخفف کی اور مفعول معذوف ہے، اصل عبارت یہ ہے یخفف عنا شیئا من العذاب فی یوم، اصل عبارت کیا ہے یخفف عنا شیئا من العذاب فی یوم، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو کہ ویسے تو ہمیں پتہ ہے نکل تو نہیں سکتے، لیکن ایک دن چھٹی ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ وقفہ، ایک دن چھٹی کا، اور اس دن میں بھی کچھ حصہ عذاب کا ٹل جائے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اے جس طرح آپ کہتے ہیں بھائی جمعے کو چھٹی ہونی چاہیے، حالانکہ ہوگی نہیں، ہے چھٹی ہے بھائی اللہ کرے جمعے کو چھٹی، حالانکہ نہیں ہونے لگی، تو کہتے ہیں چھٹی ہو، یوں ستی یومن، ایک دن چھٹی ہو جائے، کیونکہ پتہ ہے نا پتلا چھٹی تو نہیں ہو سکتی، اے قالوا ابلم تکو تاتیکم، سبحان اللہ، وہاں پر کہیں گے مفسرین لکھتے ہیں کہ 1000 سال تک وہاں کھڑے رہیں گے، خزانہ جہنم مصروف ہوگا، وہ ان کی طرف دیکھے گئی ہے. ہزار سال کے بعد جو خزن ہے جہنم دیکھے گا پیچھے, ایک بزرگ آئے ہیں تو خزن ہے جہنم کہے گا او بے ایمانو ابلم تکو تاتیکم رسلکم ابلم تکو, کیا نہیں تھی یہ بات کہ آتے تھے تمہارے پاس اور رسلکم رسول تمہارے بن بینات واضح دلائل کے ساتھ. قالو اقرار مجرمین, مجرم کہیں گے بلا سیا بلا, کہیں کیا رسول نہیں آئے تھے بینات کے ساتھ, بلا سیا آئے تھے بلا اقرار مجرمین, کیوں نہیں یعنی آئے تھے. قالو قالو قالو وہ خزن ہے جہنم کہیں گے فدعو, پھر خود دعا مانگو آپ نہیں مانگتے, فدعو پھر خود دعا مانگو. فدعو کے دو معنی ہیں, فدعو رسول آئے تھے نا مسئلہ تو ہی پہنچایا تھا جی, یا پھر نہیں نہ مانا, اچھا نہیں مانا نا, پھر جن کو پکارتے تو اب پکارو نا ان کو, تو مانا سمجھو بول بھی ہو. رسول آئے تھے بینات کے ساتھ کیا پیش کی توحید کے, پکارو کس کو, بول پڑھو پکارو کس کو. بلا سے پتہ چلتے ہیں مانا جانا انہوں نے کوئی نہیں, کہ چلو پھر رسولوں کے بینات نہیں مانے فضل اللہ پر, اب فضل اب ذرا بابے کو پکارو, دنیا میں جن کو پکارتے تھے نا اب پکارو نا ان کو. فضل کہے کہ مانا یہ, اور دوسرا معنی فضل کا کہ اللہ سے خود دعا کرو, ہم نہیں کرتے مشرق کے لیے, ہم سفارش نہیں کرتے. فضل آپ کیا دعا کرو, تم خود دعا کرو. اور بزرگو جہنم میں مشرق بھی رو رہے ہیں لیکن فرشتوں کا مذہب ہے کہ مشرق کئی بخشے تو دور کی بات, تقدیر سے عذاب کی دعا بھی نہیں کرتے. فرشتے تقدیر سے عذاب کی بھی دعا چھٹی نہیں ہوگی, بے شک نہ بولے چھٹی چھٹی نہیں. اب آپ پورا سب خراب کر رہے ہیں, یہ جو بار بار تکرار ہو رہا ہے آپ کے نہ بولنے کی وجہ سے وقت ضائع ہوتا ہے. آپ اگر بول پڑے, آپ کو اگر چند ایک آدمی ایسے ہوں جن کو کچھ ہم دہاڑی دے دیا کریں تو بول کرائے والا تیار ہو جائے, سوئی ہوئی قوم ہے. بریلوی صرف ہاں کرتے ہیں تو سبحان اللہ, اور ہم اتنا قرآن سنا رہے ہیں ایسے بیٹھے ہیں پتنی سرگوکیت ہو رہا ہے, جتابیت پہ آئے خدا کے بندے بولے کرے, بولتے رہو گے نیند نہیں آئے گی. جب بولنا پٹرول تو نہیں خرچ ہوتا نا, اب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں, یہ بھی نہیں پتا. چلو بزرگ دوستو بزرگوں بولا کرو, بالکل رائے بندی وہ صورت نہ اختیار کرو, بھائی اتوار ہے فضائل اعمال کی جب تلاوت ہوتی ہے تو سامعین سو رہے ہوتے ہیں, نندر جان لیجیے. ابے حبل تجھے جو بوڑھے ہیں نا, یہ ایک میرے اس طرح بیٹھے اور ایک اس طرح بیٹھے, اور یہ بوڑھے بولا کر رہے ہیں, یہ بالکل طالب علم نہ بولے, بوڑھے صحیح شور ڈالا کرے, ہمیں پتہ چلے بھائی بوڑھے سمجھ گئے تو سارے سمجھ گئے. ہاں بھائی سادو حضرت شاگرد قرآن کے ساتھ بیٹھے ہیں بوڑھا میاں والی کا, اب شیخ کا مسئلہ بیان کرتے ہیں توحید پر آتے ہیں تو جو کہتے ہیں بوڑھا بوڑھا کہتے ہیں میں کہتے ہیں پھر شیخ اٹھتے ہیں اور کالو پادو, فرشتے کہیں کہ خود دعا تو کرو. معلوم ہوتا ہے دعا کس کی ہے, تخفیف عذاب کی, مغفرت کی نہیں, اور مشرق کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا بھی نہیں کرتے, تخفیف کی دعا بھی نہیں کرتے. تو بڑا بے حیا مباحد ہے جو مشرق کا جنازہ پڑھے اور مشرق کے لیے کہے اللہ بخشے, اور مشرق کے لیے جو فرشتے تخفیف کی دعا بھی نہیں کرتے کہ ان کا عذاب ہلکا کر دے, کوئی نہیں آتے آپ کیا دعا کر. بدو وما دعاء الكافرين الا في ضلال وما دعاء الكافرين اور نہیں ہے پکار کافروں کی الا فی ضلال مگر بھونک کتیاں دی وما دعاء الکافرین حضرت صاحب القرآن کا معنی ہے ما دعاء الکافرین اور نہیں پکار کافروں کی الا فی ضلال مگر بھونک کتیاں دی مگر بھونک کتیاں دی معنی ٹھیک ہے زبردست کیا مطلب کتا بھونک رہا ہو تو کوئی اثر مرتب ہوتا ہے ٹیلے پہ بیٹھ کے ٹوں ٹوں کرتا رہے کچھ بھی نہیں اسی طرح کافر اب کرے ٹوں ٹوں کوئی اثر نہیں ہوگا ما دعاء الکافرین جہاں پر علماء نے ساتھ دے دیجیے کہ کافر کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں علماء پہ بھی اللہ کی رحمت ہو ایسے ایسے مسئلے نکالتے ہیں آدمی حیران ہو جاتا ہے جہاں پر بات چڑھ گئی کافر کی دعا قبول ہے کیا نہیں ایک طائفہ علماء کا کہتا ہے کہ کافر کی دعا قبول نہیں ہوتی دلیل ما دعاء الکافرین الا فی ضلال نہیں دعا کافروں کی مگر بیج گمراہی کے یعنی بات بے اثر حضرت ثانوی کا معنی وہ کہتے ہیں کافر کی دعا قبول نہیں ہوتی آپ کس طائفے میں ایک طائفہ تو کہتا ہے کہ کافر کی دعا قبول نہیں ہوگی اللہ فرماتے ہیں ما دعاء الکافرین الا فی ضلال جہاں پر بھی آیا ہے اور وہ سورت الرعد میں بھی آیا ہے لہو دعوت الحق کا حکم ہے ما دعاء الکافرین الا فی ضلال وہاں پر بھی ہے اب یہ بات مختصر سے سمجھ لو ایک بات بھی ہے علماء کرام پہ اللہ کی رحمتیں ہوں ادھر چھڑ پڑے یہ کون سی بات ہے ما دعاء الکافرین الا فی ضلال ہم کہتے ہیں کافر کی بھی اللہ قبول کرتا ہے دلیل شیطان کی بھی قبول کی کب کی ہے اس کے کافر بننے کے بعد معلوم ہوتا ہے کافر کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اچھا مشرکین عرب کی اللہ نے قبول کی ہے سمجھو بات مشرکین وہاں پر جب وہ بدر میں جا رہے تھے نا تو کافر کے خلاف سے چمٹ گئے اور کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فانزل علینا حجارۃ من السماء وہ بڑی مجاہدوں والی مانگی اللہم ہے اتنا بعذاب کوئی دردناک عذاب دے یا آسمان سے پتھر برسا اللہ نے فرمایا قبول ہے ذرا آؤ بدر میں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی کوئی ستر کا ستر ڈھیر بن گیا کافروں کی بھی قبول ہوگی اور کشتیوں میں چڑھے داد اللہ مخلصین علیہ الدین وہاں پر بھی قبول کی یہ کون سا مسئلہ ہے جو کافر کی دعا قبول نہیں ہوتی باقی رہ گئی یہ آیت اور سورہ رعد کی ان کو سمجھو جس کا ایک جواب یہ دیا گیا کہ کافر کی دعا آخرت میں بے اثر ہے کافر کی دعا جو ہے آخرت میں کیا ہے بے اثر ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں میں یہ مانا یہ بھی ٹھیک ہے دوسرا معنی کر رہا ہوں وہاں پر بھی ما دعاء الکافرین یہاں پر بھی ما دعاء الکافرین فدعو کا پہلا معنی ہے فدعو کا معنی ہے نبی دعوت لے کے آئے کہ پکارو صرف اللہ کو تم غیروں کو پکارتے رہے تو بزرگو تم غیروں کو پکارتے رہے اب ہمیں کیوں کہتے ہو اب بھی ان کو پکارو نا جن کی پکار کی وجہ سے جہنم آئے اب بھی ان کو پکارو اور ما دعاء الکافرین کافروں کی جو غیر کی پکار ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کتا بھی گاؤں کے بے اثر کیونکہ غیر نہ اجابت پر قادر ہے نہ استجابت پر قادر ہے اس کو قبر پہ جو کھڑا ہے پکارتا ہوا بھی کوئی اثر نکلے گا وہ سنے تو اثر نکلے کچھ کر سکے تو اثر نکلے جس کا کوئی اثر نہیں تو الا فی ضلال کا تعلق کس کے ساتھ ہے اللہ کو پکارنا نہ غیر کی پکار اور وہاں پر بھی یہ بات ہوا الکافرین الا فی ضلال کہ دعا الکافرین کس کو غیر کو پکارنے والی دعا اس کا کوئی اثر نہیں اور اثر کس کا ہوتا ہے؟ ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، آ رہا ہے مجھے پکارو اثر تب ہوگا. اور جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو لا یستجیبون لہم بشیئن، ان کے پکارنے کا کوئی اثر شسر کوئی نہیں، الا فی ضلال، کوئی اثر نہیں، الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ غفاہ. اس کی مثال وہ پانی کے تالاب پہ بیٹھ کے ہاتھ لمبے کرتا رہے مر جائے، اس کے ہاتھ لمبے کرنے کا اثر کوئی نہیں، جس طرح ہاتھ لمبے کرنے کا اثر کوئی نہیں، بابے کو پکارنے کا بھی کوئی اثر نہیں ہے. یہ جو بے اثر بتایا گیا، یہ مشرک کی غیر اللہ کی پکار کو بے اثر کرا دیا گیا، اس کا یہ معنی نہیں کہ مشرک کی اللہ قبول نہیں کرتا. اللہ کافر کی بھی قبول کرتا ہے، مشرک کی بھی قبول کرتا ہے، دنیا میں دونوں کی دعا قبول ہوتی ہے. لیکن عمل میں نے دو بتا دیے، ما دعا الکافرین الا فی امن یجیب المضطر اذا دعاه. یہ کون ہے؟ آگے نہیں کو کہا گیا الہم اللہ امن یجیب المضطر. اگر کافر مشرک کی قبول نہ کرے، امن یجیب المضطر کا کیا معنی اور خطاب کی کس کو ہے؟ الہم اللہ. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ آپ آؤ، دو باتیں میں نے سمجھا دی. اب آپ سے کوئی پوچھے کہ کافر کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، تو اونچا بولے منتقی بولا ہاں ہوتی ہے. دلیل اور ما دعا الکافرین کے کتنے عمل بتائے؟ دو. یا اس کا تعلق آخرت کے ساتھ، یا اس کا تعلق غیر اللہ کی پکار کے ساتھ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ سے دعا کرے تو قبول نہیں ہوتی، یہ مطلب نہیں ہے. اب دیکھو یہ بھی ہو گیا، یہ مشکل جگہ ہے بزرگوں. اب آ گیا انا لننصر رسلنا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ دو بار تسلی آئے گی، دو بار تسلی. تسلی اس لیے آئے گی، دیکھو نا مسئلہ وہی چل رہا ہے، فادو اللہ، مسئلہ وہی ہے. اب تسلی آ گئی، میرے پیغمبر نہیں مانتے، تنگ کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. میرا قانون ہے کہ رسولوں کی مدد کرتا ہوں، دیکھ موسیٰ کی مدد کیسے مدد کرتا ہوں، پہلے رسولوں کی کیسے مدد کی. میرا پیغمبر مسئلہ کوئی نہیں. اور مسجد اقصیٰ میں یہ سننا آسان ہے، مکہ میں جب آپ کی دعوت کی ابتدا تھی، وہاں شاید کا مطلب کچھ اور تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، ساری دنیا بٹانے سے تلی ہے، صحابہ پر وہ حالات ہیں کہ صحابہ کرام گھروں میں معذور ہیں، انگاروں پہ لیٹے ہوئے ہیں، رسیوں سے باندھے ہوئے ہیں، سینوں پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور لوگ مار مار رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر تکڑا تھی، انا لننصرہ، وقت آئے گا مسئلہ یہی ہوگا، فد اللہ مخلصینا، میں مدد کروں گا، مسئلہ نہیں چھوڑنا. اور اللہ نے بتایا مولویوں، روٹی نہ ملے تب بھی مسئلہ بیان کرو، مسجد سے نکل جاؤ تب بھی مسئلہ بیان کرو، گھر چھوٹ جائے تب بھی مسئلہ بیان کرو، مسئلہ نہیں چھپانا. مسئلہ بیان کرو گے، رسولوں کی بھی مدد کرتا ہوں، بلذین آمنوا، بلذین آمنوا، موحدوں کی بھی مدد کرتا ہوں. تو بزرگوں موحدوں کی بھی مدد کرتا ہوں. انا لننصر رسلنا، انا سچی بات ہے، ہم البتہ ضرور مدد کرتے ہیں. چنانچہ پھر مدد ہوئی، مدد ہوئی، ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ایک آواز تھی مکہ میں فضل اللہ کی، ایک ہی آواز تھی، سارے مولوی مخالف، سارے پیر مخالف، سارے چودھری مخالف، سارے قریشی مخالف، ساری حکومتیں مخالف، اور ایک آواز اٹھی فضل اللہ. اور آواز بھی جہاں اٹھی، جہاں یا حبل کے نعرے تھے، یا لات منات کے نعرے تھے، یا عیسیٰ عزیر بی بی مریم کے نعرے تھے، وہاں پر کہا گیا فادو اللہ، عیسیٰ پکار نہیں سنتا، مریم پکار نہیں سنتی، ہبل پکار کے لائق نہیں، لات مناس کتا پکار کے لائق نہیں، فادو اللہ ایک اللہ کو پکارو۔ یہ آواز اٹھی اٹھی اٹھی جس کو دبانے کے لیے ہر ہرپا چلا، فتوے لگے، بہتان لگے اور ان کا بائیکاٹ ہوا، قید ہوئے، جنگیں ہوئی، اخیر وقت آ گیا، وقت آ گیا، اللہ کا محبوب آ رہا ہے اور ایک تھا ایک کے ساتھ نکلے تھے، ایک اذ اخرج الذین کفروا ثانیتین اذ هما فی الغار، ایک تھا ایک کے ساتھ نکلے تھے، اب وقت آ گیا، انا لنا نصرو، یہ وعدہ پورا ہو گیا اور وقت بھی زیادہ کوئی نہیں لمبا چوڑا، چند سال گزرے کہ کوئی لشکر، اتنا لشکر کہ پورے مکے کے راستے بھی اس لشکر سے مر گئے اور پوری وادی کو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک اور یہ سارے ان الحمد و نعمت لک، یہ تو آج حاجی کہتا ہے نا، ایک اس حاجی نے کہا تھا ان النعمت و ان الحمد و نعمت لک، آج پتا چل گیا ان الحمد، آج پتا چلا کہ ساری صفات کار سازی صرف اس کے لیے، کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ انا لنانو سورو، فرمایا ہو موبائل بول سکتے تھی، بول دیو اس کا بیان کرو، انا لنانو سورو، انا لنانو سورو، پکی بات ہے کہ لام مولویوں کو سمجھانے کے لیے آیا، لنانو سورو پکی سیدھی گل ہے، ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا اور ان کی جو ایمان لائے، بالحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، یوم یقوم الاشہاد اور جس دن قائم ہوں گے گواہ، یوم لا ینفع الظالمین۔ یہاں پر دوستو بزرگو اشکال ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم رسولوں کی بھی ضرور مدد کرتے ہیں اور مومنین کی بھی، بول پڑو، مومنین کی بھی ضرور مدد کرتے ہیں، تیرے مدد کرتے ہیں، ضرور مدد کرتے ہیں۔ اب اشکال اور زبردست اشکال، اشکال یہ ہے، یہ کون سی مدد ہے؟ کئی نبی قتل ہو گئے، کئی مومنین شہید ہو گئے، آروں سے گر گئے، وجود کے ٹکڑے جدا ہو گئے، اور یہ عجیب مدد ہے، نبیوں کو مارا جا رہا ہے اور شکستیں ہو رہی ہیں، علاقے چھوڑے جا رہے ہیں، نبی علاقے چھوڑ گئے، مومنین ذبح کیے گئے، حتیٰ کہ آج تک نہ ملا عمر مل سکا ہے، پتہ نہیں کدھر گیا، اور نہ اسامہ مل سکا ہے، پتہ نہیں کدھر گیا، اور بڑے بڑے مومنین مجاہدین وہ غائب ہو چکے، پتہ ہی نہیں وہ گئے کہاں۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، رُسُلَنَا کا کیا مطلب بھائی؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اللہ فرماتے ہیں میں پکی مدد کرتا ہوں، انبیاء کو مارا گیا، علاقوں سے در بدر کیا گیا، مومنین کو قتل کیا گیا، ان کو علاقوں سے در بدر کیا گیا، انہوں نے ہجرتیں کی اور کئی مقام پہ شکستیں آئیں، ان کے نام و نشان مٹ گئے، اور اللہ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنصُرُ، ہم ضرور مدد کرتے ہیں۔ اشکال ہے یا نہیں ہے؟ چھوٹا اشکال ہے یا بڑا اشکال ہے؟ اب آیا اشکال، اس کا جواب، اس کا جواب دیا ہے مجمع البیان میں طبرسی شیعہ مفسر نے اور مقبول حسین دہلوی، دجال صدیق نے حاشیہ اور صمیمہ مقبول پر، اور ساپی والا صدیق اس نے تفسیر ساپی میں، اس نے کہا کہ پوری دنیا کی تاریخ دیکھ لو، مومنین مغلوب رہے ہیں، انا لننصر، سچا نہیں آتا، کہتا ہے کہ ایک بات اگر مانو تو یہ آیت حل ہوگی، وہ آیت یہ ہے کہ رج آسمانی، کیا مانو؟ رج آسمان، رجب کیا ہے؟ رجب شیعہ کا ایسا عقیدہ ہے جو ضروریات شیعہ میں سے ہے، مطلب ضروریات شیعہ میں سے، جو رجعت نہ مانے وہ شیعہ نہیں. اور رجعت کا مطلب یہ ہے کہ امام مہدی جب آئے گا، آپ بھی مانتے ہیں نا مہدی کو؟ مہدی آئے گا اور اس وقت عذابی دنیا پہ آئیں گے، دشمن بھی اور آئمان مظلومین کا بھی یہ کیا ہوگا اور ظالمین کا بھی یہ کیا ہوگا، مخلوق ایک دفعہ دوبارہ زندہ ہو جائے، امام مہدی آئے گا یہ نیا رفر ڈالے گا. تو اس کو تعبیر کرتے ہیں کس سے؟ رجعت سے. اور ہوگا کیا؟ کہتے ہیں کہ امام مہدی ننگا ہوگا، جب بار تشریف لائیں گے سورہ مر رہا کی بار سے بالکل ننگا، شاید شیعوں کو دکھانا چاہے تو اس کی انتظار میں رہے، ننگا ہوگا. اور ننگے مہدی کے ہاتھ پہ سب سے پہلے بیعت کریں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اعوذ باللہ، یہ حق الیقین والا پادری اور دیگر لکھتے ہیں. اس کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کو زندہ کیا جائے گا. امام حسن، حسین، علی، اور پھر وہاں عدالت قائم ہوگی اور وہاں پر پھر خلافت کا فیصلہ ہوگا، خلافت کا فیصلہ ہوگا. اور پھر ابو بکر، عمر کو نعوذ باللہ نکلے کفر، کفر نہ باشد، پھانسی دی جائے گی، چولی پہ لٹکایا جائے گا. حضرت عائشہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، ان پہ حد جاری کی جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. اور جو سارا ادلا بدلا ہو کر پھر مخلوق مر جائے گی. یہ جو زندہ ہونا ہے اس عقیدے کا نام ہے عقیدہ رجعت. بولو کیا نام ہے؟ عقیدہ رجعت. اب انا لننصرو، ہم ضرور مدد کریں گے. کب؟ رجعت کے زمانے میں، ظالموں سے مظلوموں کا بدلہ لیں گے. امن سے مراد ہمارے آئندہ مظلومی ہے. اور رسول اللہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتبین کو مار کٹائی کر کے لننصرو کا مطلب یہ توجہ ہے. ایسے اس کے بغیر آیت حل نہیں ہوتی، آیت کا بھی زمانہ رجعت ماننا ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ رجعت کا قائل مرتد ہے، کافر ہے. پھر میرا فتویٰ نہیں، اہل سنت کے سب علماء کا فتویٰ ہے. شیعہ کے جو کفریات ہیں، کفریہ عقائد ہیں، ان میں ایک یہ عقیدہ بھی ہے رجعت والا، جس پر اہل سنت علماء نے، وقعین نے فرمایا جو رجعت کا قائل ہے وہ کافر ہے. یہ انشاءاللہ بات آئے گی شیعہ کے رد میں، مسئلہ الہ کے بعد جو عنوان چلیں گے تو وہ چلتے رہیں گے تو زہر کے بعد. اب جہاں آیت حل کرنی ہے بات بھی کرنی ہے. ہم کہ دلیل ہم کیا دیتے ہیں؟ دلیل ہم دیتے ہیں اللہ یتوکل انفسہم موتہا. وہ کافر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ذرا توجہ کر. اللہ یتوکل انفسہم موتہا والتی لم تمت فی منامہا فیمسک اللتی قضا علیہا الموت فیمسک اللتی. اللہ فرماتے ہیں جس پہ موت آ جائے قیامت تک اس کی روح بدن میں آ سکتی کوئی نہیں. یہ قرآن کہتا ہے. وہ کہتا ہے سب زندہ ہو کے دنیا میں آ جائیں گے. قرآن کی نسبتی کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے اتنا کچھ بات اصال کا لمبی دور تم میں تم یومل قیامت برا سور تم سب میت ہو جاؤ گے. میت ہونے کے بعد زندہ کب ہوگے؟ یومل قیامت تو باسور. قرآن کہتا ہے ربنا افتنا نسنا تین واحیت نسنا تین. یہ پڑھ چکے ہیں. ان نصوص کا منکر ہو کر کیا بنتا ہے؟ ابھی میری بات نہیں پوری ہوئی میری طرف سے. وجہ یہ شاہ عبد العزیز نے لکھا توبہ اتنا اشریہ میں، اور دلائل بھی لکھے جو میں پیش کر رہا ہوں. پتا چلا ان آیات کا مطلب ہے کہ قیامت سے پہلے روح بدن میں نہیں ہوتی. اگر کوئی مانے تو آیات کا کیا ہے؟ منکر ہے. لہذا رجعت کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کرے جو ہے نہیں ہے, یہ جو ہے کفر. اور یہ جو زید بزرگ لکھتا ہے اٹک والا بزرگ کہ مرکفن چور نے قبر کھولی, مردہ اس کے پیچھے لگی, کفن چور آگے مردہ پیچھے, یہ کتاب ہے رحمت کائنات. اور کہتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کتاب کو میں خود ترتیب دوں گا اور نبیوں کو دوں گا کہ وہ ذرا اس کو پڑھ. یہ وہ کتاب ہے جو نبیوں کے قابل مطالعہ ہے, رحمت کائنات. یہ وہ زید الحسینی جو درج اور بڑے فضائل ہیں کتاب کی. وہ مردہ جو تھا وہ گھر چلا گیا, کچھ نے تو سنا ہے کچھ نے سنا ہوگا بھی نہیں. آگے گلی میں گھر تھا, کفن چور اللہ جانے کدھر گیا, مردہ اس کی حالت میں گھر چلا گیا. گھر کیا رات گھر میں گزاری, سال کے بعد اللہ نے اسے ایک بیٹا بھی دیا جس کا نام مالک تھا, جنر ریکارڈ بھی مل گئی ہے جس کا نام مالک تھا. ماشاء اللہ, دو اشکال ہیں, ان کو کہو مہربانی کر کے حل کرو. ایک اشکال تو تھوڑا ہے, ویسے عورت کا بچہ 9 مہینوں میں پیدا ہو جاتا ہے, یہ سال کے بعد یہ 3 مہینے لیٹ کیوں پیدا ہوگا؟ زندہ آدمی کا بیٹا تقریباً 9 مہینے تک آ جاتا ہے, یہ 3 مہینے لیٹ پتن کیوں ہوگی؟ ایک تو یہ اشکال ہے. دوسرا یہ جو آپ مسائل پڑھتے پڑھاتے ہیں متوفا عنہ زوج کے, وہ عزت گزار کے آگے نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں؟ لیکن اب مسئلہ کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام, پہلا بھی واپس آ جائے اور یہ آگے نکاح بھی کر جائے, اب کیا مسئلہ ہوگا؟ نوبت کا بھی مسئلہ بنے گا اور بھی کئی مسائل کھڑے ہوں گے, اور متوقع عنہ زوج کے سارے مسائل کا باب کھڑا ہو جائے گا, اور جتنے فقہ شقہ قرآن حدیث میں جو ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے. تو یہ عقیدہ رجعت سے کم ہے, یہ فجوم سے کلتی کے خلاف نہیں, انا کا میت ان کے خلاف نہیں, نہیں وہ کافر ہیں یہ مسلمان ہیں, یہ فرق آپ خود بتائیں. وہ کافر ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ حضرت اقدس ہیں, یہ مسلمان. ان بیچارے صوفی ان کو کہنا کچھ بھی نہیں, ہم چلو جی کچھ نہیں کہتے, یہ مسلمان ہیں. کہتا ہے مردہ جو تھا نا اس کو نلانے لگے, ماشاء اللہ, اور مردہ انگوٹھے سے پکڑ گیا. کیا بات ہے, مردے نے انگوٹھا پکڑ لیا, قاتل نے پوچھا بھائی بندے کا پتر بن, انگوٹھا پکڑ لیا, یہ کیا؟ میں نے کہا چپ کر, ہماری موت اتنی ہوتی, ہم مرتے صرف اتنے ہی ہیں, شرارتیں ختم نہیں ہوتی. مردے نے پھر شرارت کیا, انگوٹھا پکڑ لیا, قبر کھل گئی, دیکھا تو مردہ سورہ ملک پڑھ رہا, آباد آئے, سورہ ملک کی تلاوت ہو رہی. ایمان سے بتاؤ یہ عقیدہ رجعت سے کم ہے؟ یہی تو وہ رجعت والا عقیدہ ہے, سورہ والا عقیدہ رجعت ہے. پوری دنیاوی حیات ہے, فرق اتنا ہے کہ یہ اس کو تعبیر کرتے ہیں دنیاوی حیات سے, عقیدہ رجعت وہ تعبیر کرتے ہیں رجا سے. مفہوم ایک ہے, ان کا نظریہ بھی ہے مرنے کے بعد روح جسم میں, ان کا نظریہ بھی ہے مرنے کے بعد روح جسم میں, اور ان کا نظریہ بھی ہے روح تصرف کرتی ہے جسم میں, جسم قیام و قعود کرتا ہے, اس کا بیٹھتا ہے. ان کا نظریہ بھی یہ ہے, صرف نام انہوں نے رجا کا رکھ لیا, انہوں نے حیات رکھ لیا, ورنہ حقیقت ایک ہی ہے, نام دو نے. اب ذرا خیال کرو, ایک اور ہے مرنے کے بعد کیا ہوا, ادھر سے دلا آئی ہے. اس میں وہ لکھتا ہے کہ مجاہد نے لڑکی اغوا کی, ماشاء اللہ, تو لڑکی اغوا کر کے لے جا رہا تھا, کوئی گواہ نہیں مل رہا تھا, نیا مسئلہ آیا ہے. اور پسند فرمودہ مولانا سرفراز خان سب جن, اور بڑے بڑے اکابر. تو وہ جو کیا تھا مجاہد کی نیت گھر پر ہوئی کوئی لڑکی کے ساتھ چھیڑ خانی کروں, تو گھوڑے سوار آ گئے, گھوڑوں پر سوار آ گئے بیٹھے اور اسے بلایا ادھر آؤ. کوئی مانا مجاہد کو کہا ادھر تیرا نکاح پڑتے, انہوں نے کہا پڑا یہ کون ہو؟ یہ ہم آپ کے شہید بھائی ہیں, اور جب تو لڑکی کو لے کے آ رہا تھا نا ہمیں جنت میں فکر لگی یہ کہیں زنا میں مبتلا نہ ہو جائے, تو ہم نے وہاں گھوڑے لیے اور پہنچے آپ کے نکاح. ہم نے کہا آپ کا نکاح پڑھ دیں تاکہ ہمارا مجاہد بھائی زنا میں مبتلا نہ ہو. بنا مانے تو لا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, قرآن میں آ گیا, آ گیا جنت سے آ گئے اور نکاح پڑھ لیا. اب تو بے فکری ہے, کوئی لڑکی اغوا کر کے لے جائے وہ کہے کہ جنت والوں نے نکاح پڑھ دی ہے, کوئی ضرورت ہے نکاح پڑھ دی. مولوی اگر یہ نکاح شروع ہو گئے نا جنت سے مولوی آنے لگے نکاح پڑھانے اور شہید آنے لگے تو مولوی صاحب کی پوری چیز ختم ہے, اور پھر نکاح گواہ ہر چیز ختم ہو جائے گی. اب بے حیا کو یہ نہیں پتا کہ وہ نکاح جنت سے آ کے روئے کھڑ گئی اور گواہ بھی کوئی جنتی بن گئے تو نکاح ہو گیا وہ زنا سے بچ گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. جن اور رجتیوں کے رجی رجت اور عقیدے میں کوئی فرق ہے؟ اور سنو, اونٹ کا سودا تھا, اونٹ کا سودا تھا تو قبر کے پاس اونٹ بک رہا تھا, تو جو پائے تھا اور مشتری پائے کو نقصان ہو رہا تھا, پتہ نہیں 200 کا ہے یا مجھے یاد نہیں ہے 200 کا نقصان ہے یا 300 کا. جب سودا ہوا تو مردے نے اندر سے کہا خبردار تجھے نقصان ہے, اس نے اندر سے سودا توڑ دیا اونٹ کا. یہ ہے عقیدہ حیات, یہ ہے حیاتی. اور کہتا کیا ہے؟ یہ مماتی آل و سنت نہیں ہے, تو بچوں خود جیا ہے رجت والا کیتا ہے, وہ تو رابطیوں والا کیتا ہے. کہتے یہ آل و سنت نہیں ہے, یہ عقیدہ تیرا. اور پھر ادھر جاؤ وہ جی لال مسجد کے جو شہید ہوئے تھے نا, وہ اگر دھمی کے وقت جاؤ نا قبروں سے قرآن کی تلاوت. سبحان اللہ تلاوت کر رہے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ, تو پاکستان میں جلدی سبحان اللہ ہے. سبحان اللہ اما جاتے ہو, یہ حال ہے ان کا. اور وہ ایک مولوی تھا, ہم اسے کہتے چٹا مولوی, یہ حضروں کا تھا بوڑھا چٹا مولوی ہم اسے کہتے, اور بالکل چٹی سفید داڑھی اور رنگ بھی انگریز والا, صحیح انگریزی چٹا. وہ بیان کر رہا تھا ہم قبرستان سے گزرے تو قبرستان سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی, دیکھا مردے تلاوت کیا. آگے ایک ہمارا مولوی بیٹھا تھا شاہ توحید کا, اس نے کہا لاکھ لانا دیا. ہاں بھائی آپ نہیں سمجھے, اس نے کہا لاکھ لانا کو آپ پر جھوٹے اٹھیا جھوٹے اٹھ گیا. تو یہ عقیدہ رجا سے چلو بھائی دیکھو ان نان توڑو آیت تو نہیں حل ہوئی. کیا مطلب؟ یاد رکھو سورت نصر متعدد ہے, سوبار نصر متعدد ہے. یہاں جو فرمایا نا ان نان توڑو تو بزرگو اشکال کیا تھا, جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہم مدد کریں گے, مدد کی کئی صورتیں ہیں. ایک مدد اور ناصر بالقرآن والحجہ, ہر ناصر بالقرآن والحجہ. مومن کبھی مناظرہ میں اور دلیل کے اعتبار سے قرآن کے اعتبار سے مجبور نہیں ہوتا. ناصروں کا یہ مطلب ہے, بات پکی ہوتی ہے. ایک صورت. نمبر دو, دوسری صورت ہے انجام نتیجہ. ابھی جو نتیجہ پڑا ہے حق اور باطل کا, یہ صدقہ اللہ, یہ نتیجے کے اعتبار سے مومن مر بھی جائے شہید ہو جائے پہاڑوں میں چھپ جائے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، قتل ہو جائے، پھر بھی جو نتیجہ نکلے گا اس کے مشن کے حق میں نکلے گا، اس کے مشن کے حق میں نکلے گا، وہ شکست خوردہ نہیں ہے، وہ غالب ہے۔ تو نمبر تین، انا لننصر، تیسری صورت، مقتول مظلوم مومن کے دشمن سے انتقام لے کر، مظلوم مقتول کے دشمن سے انتقام لے کر، نصرت کی کتنی صورتیں میں نے بتائی، نصرت بالسلطان بالدلیل، نصرت بالانجام، نصرت بالانتقام، یہ تینوں صورتیں، یہ تین صورتیں، انا لننصرو۔ اب دیکھو اندر، آپ کی تھوڑی سی محنت کر رہا ہوں، تھوڑا بول پڑو، سمجھ نہیں چل رہا، آپ نہیں بولیں گے میں گپے شروع کر دوں، سمجھ نہیں چلے گا۔ اچھا، انا لننصرو رسولنا والذین آمنوا بالحیاۃ الدنیا، کیا لکھا ہے، موسیٰ اور ان کے صحابہ کی تفسیر کوئی نہیں، ہمارا قانون عام ہے، یوم یقوم الاشہاد، اور جس دن قائم ہوں گے گواہ، قائم ہوں گے گواہ، وہاں پر بھی مدد کریں گے، جہاں پر اشکال ہے مدد کی ضرورت ہوتی ہے مقابلہ میں، مدد کی ضرورت کس میں ہوتی ہے، قیامت میں، کسی سے مقابلہ ہی نہیں، قیامت کے دن تو کسی سے مقابلہ ہی نہیں، تو وہاں نصر کا کیا مطلب، جس دن اشہاد قید ہوں گے، گواہ قید ہوں گے، تو جیو نے کہا دیکھے نا رجا سے، وہاں دوسرا تو مقابلے میں ہوتی ہے، اگر قیامت مراد لے اس سے تو قیامت میں مقابلہ ہی کوئی نہیں، تو ننصرو کا کیا مطلب، معلوم ہوتا ہے کہ یوم رجا ہے، اور اشہاد سے مراد ہے او فتح والے گواہ، خلافت والے گواہ۔ جواب، یہاں پر قانون آپ نے کافیہ میں پڑھا ہے، حلق تو ابنن وما ان فاردن، اور قرآن میں اکثر یہ چلتا ہے، اللہ تو ابنن، کھلایا میں نے چارہ اور پانی، پانی کھلایا جاتا ہے، پانی کیا ہوتا ہے، پلایا جاتا ہے، ایک عامل کو حذف کر دیا جاتا ہے، عامل ہے جسے، یہاں پر بھی اصل عبارت ہے، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا بالآیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، یہاں عبارت معذوف ہے، نرحم یوم یقوم الاشہاد، ننصر بالآیات الدنیا، نرحم یوم یقوم الاشہاد، ہم رحمت کریں گے جس دن گواہ قائم ہوں گے، وہ کون سا دن ہے، یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم، جس دن نہیں نفع دے گی ظالموں کو معذرت ان کی، فلہم اللعنت، بس ان کے لعنت ہوگی، فلہم سوء الدار، بس ان کے برا ٹھکانہ ہوگا، فلہم سوء الدار۔ جہاں پر اشکال ہے بزرگوں، وہ سورہ مرسلات آیت نمبر 36 ذرا نکالیں، فلا یحزن لهم فیعتذرون، فلا یحزن لهم فیعتذرون، پھر بھی ہے سارے، ذرا دیکھو اشکال یہ ہے کہ جہاں کیا آ رہا ہے، لا ینفع الظالمین معذرتهم، قیامت کے دن ظالموں کو عذر پیش کرنا نفع نہیں دے گا، معلوم ہوتا ہے عذر پیش کریں گے لیکن عذر نافع نہیں ہوگا، اس آیت سے پتہ چلتا ہے عذر پیش کریں گے لیکن عذر نافع نہیں ہوگا، جبکہ دوسری آیت وہ مبتلات والی، اس میں آ رہا ہے فلا یحزن لهم فیعتذرون، انہیں عذر پیش کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی، تعرض ہے کہ نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہوگی۔ جواب یہ ہے کہ مقصد دونوں سے ایک ہی ہے کہ لیسا عندہم عذر مقبول، کہ ان کے پاس عذر مقبول نہیں ہوگا، دونوں ایتوں سے مراد کیا ہے، ان کے پاس عذر، بولو بولو، عذر مقبول نہیں ہوگا، ایک نمبر، تو حالات مختلف ہوں گے، کبھی بات سنی جائے گی کبھی نہیں سنی جائے گی، کبھی عذر پیش کرنے کی اجازت ہوگی اور کبھی نہیں ہوگی، قیامت کے حالات جو ہیں یہ مختلف ہوں گے. ہاں بھائی یہ ہو گیا. یوم لا ينفع الظالمین، ظالمین سے مراد ہو المشرکون، ادنے کثیر بزرگوں سے ولہم اللعنہ، یہ بزرگوں کی تعزیت ہے، ولہم اللعنہ تو ثمرہ ثانیہ واسطے ان کے لعنت ہو، ولہم سوء الدار اور واسطے ان کے گھر ہے برا. لقد آتینا موسی الہدا، لقد آتینا موسی الہدا، البتہ تحقیق دیا نے حضرت موسیٰ کو الہدا ہدایت، وأورثنا بنی اسرائیل الکتاب، اور وارث کیا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا، وہ کتاب کیا تھی؟ ہدان پیدبار علم کے، ذکرا پیدبار عمل کے، لے اولی الالباب نفع اٹھانے والے اولی الالباب ہیں. اب ذرا سمجھو ہدان کا کیا مطلب، اگر کوئی اس کتاب کو پڑھتا تو علم ملتا، اس کتاب کو پڑھتا تو کیا ملتا؟ علم ملتا، کوئی عمل کرتا تو نصیحت ملتی، ذکرا عمل کے اعتبار سے نصیحت اور رحمت، جو اس کو بیان کرتا تو رحمت ملتی. کتنے لفظ آ رہے ہیں؟ تین، خدا کا اعتبار علم کے، ذکرا کا اعتبار عمل کے، اور رحمت کا اعتبار بیان کے، رحمت کا اعتبار بیان کے. جو کتاب اللہ کو پڑھتا ہے اسے علم ملتا ہے، پڑھنے سے عقیدہ سمجھ آ جاتا ہے، اور عقیدے پہ چل پڑے تو ذکر را اس کے لیے نصیحت کام ہو جاتی ہے، اور اس کو بیان کرے تو وہ مورا سے رحمت الہی بن جاتا ہے، اس پہ خدا کی رحمتیں آتی ہیں. تو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں رحمت اترتی ہے. یہ خدا کو ذکر لاول الالباب، لیکن کتاب اللہ کوئی بھی ہو اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ اولی الحل، سمجھو یہ فائدہ اٹھائے گا اولی الالباب، لوگ کمانا ہوتا ہے العقل، العقل الخالص، العقل الخالص من الشوائب اے من البلاد وقت تعصب، من البلاد وقت تعصب عقل ہی ہو. اور کبھی یہ ہوتا ہے عقل ہوتا ہے لیکن ساتھ ضد آ جاتی ہے، پھر بھی مسئلہ نہیں سمجھ آتا، عقل ہو لیکن ضد سے خالی ہو، تعصب سے خالی ہو، میرے مولوی نے جو کہہ دیا، میرے بزرگوں سے سنا ہے، تعصب نہ ہو، ضد نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ عقل کو استعمال کیا جائے. اللہ فرماتے ہیں میری کتاب کا نفع ان کو ہوگا جو اولی الالباب ہوگا، یعنی اصحاب العقول الخالصۃ عن العناد والتعصب، یعنی وہ لوگ جن کی عقل ضد سے خالی ہیں اور تعصب سے خالی ہیں، ان کو میری کتاب سمجھ بھی آئے گی، ان کو میری کتاب پہ عمل کی بھی توفیق ہوگی، ان کو میری کتاب بیان کرنے کی بھی توفیق ہوگی. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہمارے دوست بزرگ کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی محنت ہے، کاش کے رائے بند میں قرآن پہنچ جاتا. حقیقت بات ہے یہ لوگ بڑی محنتی ہیں، اپنے گھر سے کھانا ساتھ لاتے ہیں، بیوی بچے چھوڑتے ہیں، مشکل ہے بزرگوں، بیوی بچے چھوڑتے ہیں، کتنی مشکل بات ہے، اپنا خرچ کرتے ہیں، پھر آسان نہیں ہوتا، گلی گلی پھرتے ہیں، گھر گھر جاتے ہیں اور مسجدوں میں پھرتے ہیں، اور سال پورا سال آپ کو ایک قلعے کے لیے جہاں پر تشریف لائے ہیں یہ مشکل ہے، اور پورا کیا سال، اور وہاں سال کی پھر کچھ پابندیاں دیکھیں، سال تک اگر اپنے علاقے سے بھی گزرا نا بیوی کے پاس نہیں جانا، نہیں تو سال ڈوب جائے گا، گھر نہیں جانا، بال تک تو نہیں مل جانا، والد کو نہیں ملنا. کیوں؟ سال ٹوٹ جائے گا, سال ٹوٹتا ہے. اتنی پابندی. اب آدمی جوان ہو, شادی شدہ ہو, محلے والی سرکت میں ہو, اور امیر صاحب کہیں کہ بیوی کے پاس نہیں جانا, برداشت کرتا ہے. ٹھیک ہے, سال پہ چلا گیا. خیر محنت تو ہے نا, بڑی محنت ہے. آپ ان بیچاروں کے لیے دعا کریں, یہ مظلوم لوگ ہیں, مظلوم بھیڑے ہیں, مظلوم ان کو بھیڑیوں نے خراب کر دیا ہے. آپ ان کے لیے دعا کیا کریں, یا اللہ ان کو بھی قرآن کی طرف موڑ دیں. اگر رائے فنڈ میں یہی قرآن پاک کا دورہ شروع ہو جائے, پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا, پورے عالم صحیح رستہ ہوگا. اور اگر حاجی عبد الوہاب صاحب دامت کو یوز ہو یہ اعلان کر دیں کہ بھائی لوگوں, آئندہ تبلیغی جماعت میں چونکہ پہلے اتنے عالم نہیں تھے, اب ماشاء اللہ ہر جماعت کے ساتھ کوئی نہ کوئی عالم ہوتا ہے, حاجی صاحب اعلان کر دے کہ خبردار پالیسی بدل گئی, سب فضائل اعمال کو اکٹھا کر کے دفن کرو اور قرآن بیان کرو, قرآن بیان کرو. یقین فرمائے پوری دنیا میں انقلاب آ جائے گا, پوری دنیا میں. عرض دعا تو کرو اللہ سے, بعید تو نہیں ہے نا, یا اللہ حاجی عبد الوہاب صاحب کو بھی اس طرح متوجہ کر دے, اور ہمارے تبلیغی بھائی جو راستہ بھولے ہوئے ان کو اس طرح متوجہ کر دے, اور قرآن کی یہ آواز لائے بیٹھ کے احمانوں سے آنی چاہیے. تو دعا تو کر سکتے ہیں نا بھائی, دیکھو ہم دشمن تو نہیں نا ان کے, ہم تو خیر خواہ ہیں. بہت مجھے غصے سے دیکھتے ہیں, چلے دیکھو جی بزرگوں, ہو گیا کتاب اللہ کی بات بھی, بات پھر آ گیا بس پھر ان وعد اللہ حق, دوسری تسلی میرا پیغمبر سہتا رہے. بس پھر کا کیا مانا؟ سہتا رہے, بس پھر سہتا رہے. ان وعد اللہ, بے شک وعدہ اللہ کا, کون سا وعدہ؟ ان لننصر, بات ہے نصرت والا, وعد اللہ حق, وہ بالکل پکا سچا, بس تب پھر لے زندے کا, اور معافیاں مانگ لے زندے کا, اپنی ذلات کی, اپنی ذلات کی, بس سب پہ بھی حمد ربے کا, اور باقیاں بیان کر سات تعریفیں اپنے پروردگار کے, دل حشیے بل ادکار, صبح شام حشیے پچھلے ٹائم, ادکار اگلے ٹائم, مراد الگ دوام ہے. یہ حشی کا اطلاق ہوتا ہے سورج ڈھلنے کے بعد پر, یہ بخار کا اطلاق ہوتا ہے پہلے دن کے پہلے حصے پر. فرمایا صبح و شام قرآن رکھ دوا میں آپ بیان کرتے رہیں, سب پہ بیان کر میرا پیغمبر, سب پہ صبح بھی کہتا رہے اللہ کا شرمی کوئی نہیں. سبے کا کیا معنی؟ سبحان اللہ اما, ہر چیز کی پاکی اس کے شان کے لائق ہوتی ہے, کپڑے کی پاکی اور ہے, برتن کی پاکی اور ہے, جوتے کی پاکی اور ہے, ہر مخلوق میں پاکی اور ہے, اور اللہ کی پاکی اور ہے, اللہ شریفوں سے پاک. سب سے تیرا پیغمبر مسئلہ نہیں چھوڑنا, بیان کیتی رکھ, بیان کرتا رہے اور کہتا رہے اللہ شریفوں سے پاک, اللہ شفیع کاریوں سے پاک, اللہ نائب بنانے سے پاک, اللہ سونے سے پاک, اللہ محتاجیوں سے پاک, اللہ کسی کو اختیار دینے سے پاک, اللہ کسی کو عالم الغیب بنانے سے پاک, اللہ کسی کو طاقتیں دینے سے پاک, اللہ کسی کو مہمانہ پکارے سننے کا ملکہ دینے سے پاک. سب پہ تسبیح بیان کر بے حمد رب کا, اب کمالات اللہ کے لیے بات کر کے کر بیان کر. ہم الحمدللہ کا معنی کیا ابن عباس نے, الالوہیت للہ. الحمدللہ کا کیا معنی؟ الالوہیت للہ, ابن عباس کا معنی ہے. مولا حسین صاحب ایسے نہیں کہتے, الالوہیت للہ، الوہیت کی ساری صفتیں صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ دیکھو جی، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یجادلون فی آیات اللہ، جو جھگڑے ڈالتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل اور سند کے، اتاہم، جو آئی ہو ان کے پاس، اتاہم، یہ قید ہے، اللہ فرماتے ہیں مجرے جھگڑا ڈالتا ہے بغیر دلیل کے، بغیر دلیل کے تو نہیں، المحنت وہ بھی پیش کر رہا ہے، وہ جد الاسرار تو وہ بھی لکھے ہوئے ہیں، وہ بھی کوئی نہ کوئی رسالہ تو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتاہم، اتاہم ایسی دلیل جو میں نے عطا کی ہو، میں نے دے دی ہو، آسمانی دلیل تیرے کے پاس کوئی نہیں، صرف دس حقیات تک ہیں، نیچے والے دلائل ہیں، اتاہم اوپر سے آئی دلیل کوئی نہیں، یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان، اتاہم ان فی صدورہم الا کبر، نہیں ہے ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں، الا کبر مگر نری بڑائی اور تکبر، ما ہم بے بالے کی ہے، نہیں ہے وہ اس کبر کو پہنچنے والے، ما ہم بے بالے کی ہے، نہیں وہ اپنے اس کبر کو پہنچنے والے۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف آکر خان ہے، دلیل دلیل کوئی نہیں، کبر ہے، تکبر ہے، کبر، اور کبر کی وجہ سے دائیان حق کے خلاف بات کرنا چاہتے ہیں، تکبر کی وجہ سے دعات حق اور دعات توحید کے خلاف کیا کرتے ہیں، بات سے فرمایا ما ہم بے والے ہی ہے، اس کبر کے مقتضا کو نہیں بول سکتے، کبر کا مقتضا کے آل توحید سے مسئلے کا بیان رکوانا، کبر کا مقتضا کے آل توحید سے بیان مسئلہ رکوانا، فرمایا ہاں ہم بے والے کی ہے، وہ اس کو نہیں پہنچتے، ہی ضمیر کا مرجع کس کو، مقتضا کدھر ہے، مقتضا کدھر ہے، اپنے کبر کے مقتضا کو نہیں پہنچتے، مقتضا سمجھ کے یہ دوسرے شرارتے کر کے جاتے ہیں، مسئلہ ختم ہو جائے، مک جائے۔ حضرت مجاہد نے مانا کیا، قال مجاہد ما ہم بے بالے بھی مقتضا ذالک الکبر، مقتضا ذالک الکبر، اس کے مقتضا کو نہیں پہنچتے۔ کیا مطلب؟ مشرک کہتا ہے پابندی لگ جائے، مشرک کہتا ہے مسئلہ بیان نہ ہو، کسی طرح مسئلے کا بیان رکے، یہ کیوں کہتے ہیں؟ اپنے کبر کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، حکومت میری ہے، دہشت گردی ختم ہو جائے گی، حکمران بادشاہ میں ہوں، مسئلہ نہیں چلنے دوں گا، صحابیوں کا مسئلہ نہیں چلنے دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں منصوبے کرتا ہے، ماہم بے والے کی ہے، کہ اپنے اس روکنے پر پہنچ نہیں سکتا، کبر کا سزا پورا کر نہیں سکتا، سارے دوسرے گلٹے لٹک جائیں، مسئلے کا بیان رک سکتا کوئی نہیں، فستعذ باللہ، میرا پیغمبر فستعذ باللہ۔ اب ذرا سمجھنا بات، میں نے جو بات کی اب سمجھ آئے گی، مشرک ہیلے کرتے ہیں کہ کسی طرح مسئلہ رک جائے، ان ہیلوں میں قتل کے منصوبے بھی ہوتے ہیں، اور بھی جو ہے رک جائے۔ میرا پیغمبر وہ موسیٰ علیہ السلام سے جب قتل کا منصوبہ تھا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ اس کو آپ کے بارے میں منصوبے ہو رہے ہیں، فستعذ باللہ، فستعذ باللہ۔ اب بھی مشرک یہ چاہتے ہیں مسئلہ رک کے، دائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا تھا اس کو بے ربی تو کی فستعذ باللہ، اور کا معنی بتا چکا ہوں، فستعذ باللہ، بس اللہ کی پناہ میں آ، اللہ کی پناہ میں آ، اور کہ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، انہو، کیوں انہو، انہ تعلیمی ہے، اللہ کی پناہ میں آ، کیوں وجہ، انہو جس وجہ سے، ہو بس سمیر، سننے والا صرف اللہ، ہو سمیع سننے والا اکیلا اللہ، البصیر دیکھنے والا اکیلا اللہ۔ سمجھا چکا ہوں، ما فوکل اسباب، ما فوکل اسباب، ما فوکل اسباب، سننے والا اکیلا اللہ۔ جب سننے والا اللہ، دیکھنے والا اللہ، تو فاستعذ باللہ، اسی اللہ کی پناہ میں آ۔ کوئی پناہ دے سکتا ہے اس کے علاوہ؟ کوئی ملجا نہیں، ملجا نہیں، بابا نہیں۔ انہو ہو السمیع البصیر۔ ہاں میری بات اثر والا معنی کہاں سے نکلا بھائی؟ میں نے کہا کوئی سنتا ہے اور کوئی، کوئی دیکھتا ہے اور کوئی نہیں دیکھتا، اور کوئی نہیں دیکھتا کہاں سے آیا؟ ہوا ضمیر فاصل، اسمیر خبر مارے پا، ہو ضمیر اسم مارے پا، اسم بھی مارے پا، خبر بھی مارے پا، ضمیر بھی فصل کی۔ ابھی اصل نظر ہے تو کب کریں گے؟ اس لیے خطیب نے لکھا، جہاں پر خطیب شربینی لکھتا ہے، انہو ہو السمیع، انہو ہو السمیع وحدہ، انہو ہو السمیع وحدہ۔ یہ کیا ہے؟ السراج المنیر، تفسیر خطیب کی زبردست۔ کہتے اکیلا سننے والا ہے، اکیلا جاننے والا ہے، اکیلا دیکھنے والا ہے۔ اس مسئلے پہ آ کے تو ماشاء اللہ بے غلطی بھی پیچھے آ جاتے ہیں۔ علم ما فوکل اسباب، اس کی صفت اونچے بولو، اونچے، جو مخلوق میں مانے کیا بنے گا؟ اچھا، سما ما فوکل اسباب کس کی صفت ہے؟ جو مخلوق میں مانے کیا بنے گا؟ نہیں نہیں، اس پر تو بورڈ لگائے دیوبندی کا، دیوبندی جب نام ہو جائے اسے بن سکتا ہے تو غلطی کہیں۔ عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ آدمی عیسائی بن جائے، اور عیسائی ہونے کے بعد جو خدا کو گالیاں بھی نکالے تو عیسائیت سے نکل سکتا، کیونکہ اللہ نے ایک دفعہ بیٹا بنا دیا، اور بیٹا باپ سے، باپ کو گالیاں دے، باپ بیٹے کو گالیاں دے، تو بندوں سے تو نہیں کر سکتا۔ نانو ابنا اللہ، جنہوں نے کہا دیوبندیت کا بورڈ لگ گیا نا، دیوبندیت کا، اب جو مرضی کرے، کوئی پتہ نہیں، مومنوں پہ کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، خدا کو جو چاہیں۔ وہ مولانا علی نے کہا ہے، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، ہزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل حصے آئے، نہ اسلام بگڑے، نہ ایمان جائے۔ وہ توحید، وہ توحید، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں۔ وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں۔ اللہ علی عجیب آدمی ہے، مسدس پڑھو، یہ کبھی ہم سکول میں پڑھتے تھے، مسدس حالی اس وقت یاد ہو گئی تھی، پھر نہیں خیال کیا، گئی۔ ہاں، کرے غیر گھر خود کی پوجا تو کافر، کواکب میں سمجھے کرشمہ تو کافر۔ ہاں، کرے غیر گھر بت کی پوجا تو کافر، جھکے آگ پر پہرے سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پہ گشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا سے ملائیں، خدا کر دکھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل حصے آئے، نہ اسلام بگڑے، نہ ایمان جائے۔ وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں۔ یہ وہ ہندوستان ہے۔ ہاں بھائی بھائی، بات صاف ہے، جو اللہ کے سوا کسی کو ما فوکل اسباب سمیع مانے، پکا کافر ہے، پکا کافر ہے، کوئی شک نہیں۔ انہو ہو السمیع، کیونکہ سننے والا صرف اللہ، البصیر دیکھنے والا صرف اللہ۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب آگے قیامت کی دلیل. تیری باتوں پہ غصہ نہ کیا کریں, صرف کو سوچا کریں. جس بات پر دلیل نہ ہو تو دلیل دینا میرا کام. جس قسم کی دلیل چاہو گے وہ دلیل ہوگا. عقلی کہو گے عقلی, شرعی کہو گے شرعی, عرفی کہو گے عرفی, قرآن و حدیث کہو گے قرآن و حدیث, اکابر سے کہو گے تو اکابر پہ چاہتے. لیکن کم از کم اسے سے پہلے ہاں سوچا کرو اور پوچھ لیا کرو. ہمارا کام ڈنڈے سے بنوانا نہیں. یہ جو بات میں نے کی ماں پوکل اسباب سبا کا قائل کافر ہے, یہ میری اپنی بات تو لکھے, یہ عقائد اسلام میں لکھی ہے. اور عقائد اسلام کی تصدیق حضرت نانوتوی نے کی ہے, مولا حبیب الرحمان صاحب نے کی ہے, مفتی کے بیت اللہ صاحب دہلوی نے کی ہے, ان حضرات نے کی ہے. فرق اتنا ہے سمجھنے کا, انہوں نے لفظ لکھا دور کا. لیکن میں بار بار سمجھا چکا ہوں دور سے مراد کیا ہے ماں فوکل, ورنہ اللہ دور ہے ہی نہیں. نہ تو اقرب الیہ من حبل الورید, ان اللہ سمیع قریب. تو فرق کس کا ہے؟ تاکل اسباب اور فوکل اسباب کا. یہی بات کو شافی احمد کی مبنی ذرا تکملہ سماء المیت اباد من سماء الحی البعید لأنه بطلت حواسه وذهبت نفسه فقال الله ما أنت بمسلم من في القبور. یہ تکملہ کرال محذب کی بھی اور مبنی ابن قدامہ کی بھی. وہاں پر بھی اباد کہہ کر آگے اسباب کی نفی کی. تو دو مقدمے ہیں, اپنے مولویوں سے بھی پوچھو. پہلی چیز ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ما فوکل اسباب سننا ہی اللہ کا خاصا ہے, اور موت کے بعد سننا یہ ما فوکل اسباب ہے. دوسرا مقدمہ مرنے کے بعد سننا کیا ہے ما فوکل, وہاں پر اسباب موجود نہیں. لہذا میت کا جو عادت دماغ کا خیال سنے گا وہ اللہ والی صفت ما فوکل اسباب سماول کس کو دے رہا ہے؟ میت کو. اب اللہ والی صفت زندہ میں مانے تب بھی کافر ہے, مردہ میں مانے تب بھی کافر ہے. ہاں یہ الگ مسئلہ ہے. عادت نہ مانے, قابلیت نہ مانے, صلاحیت نہ مانے, بلکہ یہ کہے کہ اس میں قابلیت نہیں کیونکہ اسباب نہیں, اس میں صلاحیت نہیں کیونکہ اسباب نہیں. ہاں اللہ چاہے تو اپنی قدرت سے خارے کی عادت سنا دے. مسئلہ الہ میں پڑھ چکے ہو, خارے کی عادت کا کافی بھی اللہ ہے, خالق بھی اللہ ہے, اور ہر کی عادت میں گردے کا اختیار بھی نہیں, اس کی قابلیت و صلاحیت بھی نہیں. اے کوئی بات اللہ سنا دے کہ یہ کافر نہیں ہے, جو میت میں قابلیت صلاحیت عادت سوال بھی مانتا ہے. بات صاف ہے کہ ماں فوکل اسباب مخلوق میں اللہ کی صفت مان رہا ہے, چاہے فلو کانا دیوبندی یت ریلوی یت ٹی ای یت جو بھی ہو, بہوبا کافر لا شک کا بھی گزرے. انہ هو السمیع البصیر. تم کہو یا نہ کہو بے شک ہماری الحمدللہ ہمارے فتوے پہ بڑے بڑے اکابر کی تصدیق ہو گئی ہے. تم نہ بھی کہو پھر بھی فتوا پکا ہے. انہ هو السمیع البصیر لخلق السماوات. اب جی دو دلیلیں آ رہی ہیں, ایک دلیل انی, دوسری دلیل لنی. اور یہ تو دو دلیلیں آ رہی ہیں جس پر ثبوت قیامت پر, دلیل انی اور دلیل لنی. لیکن ایک یاد رکھ لو, یہ دلیل انی وہ تحصیل المنطق والی نہیں, دلیل لنی ہے استدلال من المعلول الى العلہ, الى العلہ من العلہ الى المعلول. آگ کے دھواں سے دھواں سے آگ ہے, منطقیوں کا بکواس. یہ وہ نہیں ہے, وہ سرفروں والی لمی لمی نہیں, وہ تم جانو تمہارا کام جانے. منطقی ہوتے ہی وہ ہے جو غیر مقلد ہو, غیر مقلد کے سانب سے وقوع. ایک ہی چیز ہے, جہاں پر انی کا معنی کچھ اور ہے, لمی کا معنی اور ہے. انی کا معنی وہ دلیل جس سے پتہ چلے کہ قیامت واقع ہو سکتی ہے, انی وہ دلیل جس سے پتہ چلے کہ قیامت واقع ہو سکتی ہے. لمی کیوں واقع ہوگی, لنی لہا کیوں باتیں ہوگی جنی باقی ہو سکتی ہے. مکہ والے کہتے ہیں نہیں ہو سکتی ایزام کتنا بکنا پھرا ترابا ایزام نہ کیرا اینا لمبوزون نہیں ہو سکتی. اللہ دلیل ہے جنی بیان کر رہے ہیں ہو سکتی ہے بھائی دلیل. فرمایا خلق السماوات والارض البتہ پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا اکبارو فی من خلق الناس بڑا ہے لوگوں کے پیدا کرنے سے. سبحان اللہ قرآن دلیل دیکھو لاتا منطقیوں والے سورے گزرے جہاں پر نہیں ہیں وہ بیچارے لگے ہوئے ہیں مقدمہ اولا تے شکل اولا تے شکل ثانی تے شکل ثالث تے شکل رابع مطالعہ شکل رابع سے جا کے مطالعہ ہو جاتا ہے ہاں ہر چیز ختم. قرآن دلیل آ رہا ہے اب دیکھو آپ نے منطق بھی دیکھی ہے خدا کی قسم وہاں پر جب پڑھتے ہو ہے جی قرآن کا مانو ہے یہ برہان فلانی ہے یہ دور لازم آتا ہے یہ تسلسل لازم آتا ہے ایسے پڑھ پڑھ پڑھ پڑھ کے عقائد کی کتابوں میں اور قرآن پڑھو وہ تو چھٹے درجے کے سارے علم بھی چھ دفعہ اس کو سمجھانا پڑتا ہے ایسی آگے نہیں پاتا یہ کہہ رہا ہے اور قرآن جو بات کرتا ہے جٹ کو بھی سمجھ آتی ہے دلیل تو ہوئی نہ عام کو بھی سمجھ آتی ہے. اب ذرا دیکھنا اللہ فرماتے ہیں لوگوں تم کہتے ہو قیامت کوئی نہیں کیوں کہتے ہو مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے وجود گل سڑ جائے گا دوبارہ کیسے پیدا کرے گا. پھر میں ذرا بتاؤ تو صحیح نا کہ چوتھا سبق کو پیدا کرنا مشکل ہے یا لوگوں کو تمہارے وجود کو پیدا کرنا مشکل ہے. ہمارا وجود بڑا ہے یا پہاڑ بڑے تو بولو ہمارا وجود بڑا ہے یا آسمان زمین بڑے. اللہ فرماتے ہیں آسمان و زمین کو پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے اکبر یعنی بھاری اور مشکل ہے تمہارے دین بھی. اور جو اللہ چودہ سبق کو وجود بخش سکتا ہے وہ قیامت کے دن تیرے وجود کو بھی بنا سکتا ہے اور اس پہ وہ حق دار ہے اور اس پہ وہ قادر ہے. اب کسی کو شکو رہ جائے گا یہ قیامت نہیں آ سکتی. اللہ فرماتے ہیں چودہ سبق کو جو پیدا کر سکے وہ تمہیں نہیں کر سکتا. استدلال کی کئی قسمیں ہوتی ہیں ہاں بزرگوں جہاں مناظرہ میں بھی الاستدلال فی شیء علی غیره علی ثلاثۃ اقسام کتنی قسمیں ہوتی ہیں استدلال کی تین اضعف علی الاقوى. ایک استدلال یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا برتی خانہ کہہ لو برتی خانہ بنایا اب استدلال کیا جائے کہ جو برتی خانہ بنا سکتا ہے وہ بلڈنگ بھی بنا سکتا ہے جو باورچی خانہ بنا سکتا ہے وہ بلڈنگ بھی. یہ اب اب چیز سے اقوا کی طرف استدلال کیا گیا ہے لازمی نہیں وہ بنا لے ہو سکتا اس کا اتنی دانے ختم ہو جائے غسل خانے تک نہ بس پہنچ سکے بلڈنگ تک. یہ ہوتا ہے الال از اف الال اقوا. دوسرا ہوتا ہے برابر مثل کا مثل کا جیسے یہ آدمی ہے جس نے ایک کوٹھی بنا لی ایک بنا سکتا ہے تو دوسری بھی بنا سکتا ہے لال من الفصل علل فصل ایک کوٹھی بنا لی دوسری بھی بنا سکتا ہے یہ بھی گزارے کا استدلال ہے. اور تیسرا ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے قرآن کا استدلال بھی زبردست وہ کیا ہوتا ہے اقوا سے عذاب کی طرف. کیا مطلب اقوا سے اضعف کی طرف جو بلڈنگ بنا سکتا ہے وہ غسل خانہ بھی بنا سکتا ہے نہیں بنا سکتا کاریگر جو بلڈنگ بنا سکتا ہے غسل خانہ بھی بنا سکتا ہے جو چھت بنا سکتا ہے وہ کھٹی بھی بنا سکتا ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں جو پورے جہان کے مسلے یہ سبے بنا سکتا ہے وہ مسجد رستہ کا مسلح بھی بنا سکتا ہے یہ استدلال کام ہے کہ نہیں. یہ ہے استدلال جو چھوٹی چیز بنا سکتا ہے وہ بڑی بھی بنا سکتا ہے. یہ ہے دلیل انی یہ ہمارے والی امی ہے، مناسکہ والی امی نہیں، اور اس میں قدرت کا بیان ہے۔ فرمایا لخلق السماوات والارض، پیدائش آسمانوں اور زمین کی، اکبر من خلق الناس، اکبر و بڑی ہے لوگوں کی پیدائش دوبارہ پیدا کرنے سے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ غور نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے، یہاں یعلمون بمعنی غور و فکر کرنا۔ فاجتبی دلیل لمی، دلیل لمی کا معنی قیامت کیوں قائم ہوگی، کیا حکمت ہے قیامت کی؟ فرمایا ماجتبی العام والبصیر، سبحان اللہ، کیوں قیامت آئے گی، علت کیا ہے قیامت کی؟ فرمایا دیکھو نا، ایک بیچارہ صبح کا جہاں سبق پڑھ رہا ہے، 7 بجے کا پابند ہے، اور دوسرا پورس کے چاول حلوے کھا کے بگار مار کے سو گیا ہے، ہم دونوں برابر ہیں؟ ایک 7 سے 12 بجے تک جہاں پر پابند ہے، اور دوسرا بزرگ ہے، اس نے عرس کے چاول کھائے اور 7 بگار لیے سو گیا، ہم دونوں برابر ہیں؟ نہیں ہے۔ اب دنیا میں تو وہ مزے کر رہا ہے، یہ بیچارہ ادھر پابند ہے، دنیا میں تو انصاف نہیں ہو رہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا دن ہونا چاہیے انصاف والا، تاکہ اس کے چنکاروں کا بدلہ ملے اور اس کے چنکاروں کا بدلہ ملے سبق پڑھنے کا۔ وہ دن کیا ہے؟ دیش کے لیے قیامت ماننا ضروری ہے۔ دنیا میں تو انصاف نہیں ہو رہا، بڑے بڑے لیک ہیں، اور وہ کس طرح کہتا ہے، ہشام کا شعر ہے، بہرحال کتنے بڑے بڑے لیک بزرگ ہیں، ان کے کچھ حالات بھی آیت مذاہب ہوں، ان کے روزی کے سارے رستے بند ہیں اور بھوکے مر رہے ہیں، اور کتنے وہ ہیں ظالم، بڑے بڑے بدماش، اور ان کے پاس اتنا ہے وہ سوال ہی نہیں کرتے، انصاف ہے یا نا انصافی ہے؟ یہ نا انصافی ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، کیوں نہیں بولتے؟ مذاہب کیا ہے تھا، اب انصاف ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ انصاف دنیا میں تو نہیں ہو رہا، سب کو معلوم ہے، پھر انصاف کے سانے حکیم ہے، سانے ظلم نہیں کرتا، سانے نے کائنات بنائی لیکن ہمیں انصاف نظر نہیں آ رہا، کرنا حکومت آپ کی ہونی چاہیے تھی۔ یہ جو جن کے سر پہ بال نہیں، یہ کہتے ہو حکمران بن گئے اور پتہ کسی چیز کا نہیں، دنیا دیکھو تو علماء کی حکومت ہونی چاہیے تھی، حکومتیں ان کو مل گئی، عزت آپ کی ہونی چاہیے تھی، عزت سرکاروں کو مل گئی، انصاف نہ ہوگا، اور سانے حکیم ہے وہ ظلم نہیں کرتا، سانے کو حکیم مان کر اور انصاف کا تقاضا مان کر پھر ماننا پڑے گا کہ عقل بھی بتاتا ہے، شرع بھی بتاتی ہے، شکل بھی بتاتا ہے، پھر ایسا میدان ہونا چاہیے جہاں انصاف ہو، وہ میدان کون سا ہے؟ قیامت کا۔ اللہ یہ دلیل ہے، بصیر نہیں برابر اندھا اور دیکھنے والا، الحامہ سے مراد مشرک، دل کا اندھا، البصیر سے مراد مباحد جس کا دل بینا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور نہیں برابر ایمان والے، عمل صالح والے، المسیء اور گندا، الکسی اور گندا یعنی مشرک، مشرک اور ایمان والے برابر نہیں، قلیلا ما تتذکرون، کیا مطلب کیا نکلا؟ اللہ فرماتے ہیں اندھا دیکھنے والا برابر کوئی نہیں، اور مومن اور مشرک برابر کوئی نہیں، زیادہ قیامت آئے گی، بھائی مشرک مومن برابر کوئی نہیں، انا دیکھنے والا برابر کوئی نہیں، تو ان کی جزا بھی برابر نہیں ہونی چاہیے نا، لیکن جہاں تو اندھے بڑے ہوئے ہیں، اسی آگے ہیں، انصاف نہیں، تو انصاف لا خودی لسان ہے، سانے انصاف کرتا ہے، تو قلیلا ما تتذکرون، قیامت آئے گی، ان الساعۃ، اب ربط لگ گیا نہیں لگ گیا، لخلق السماوات سے کیا تھی دلیلیں، انی، ہمایت طویل عامہ دلیل، اب آیا دعوت، ان تابا ان الطاعه لاتيه بے شک قیامت آنے والی ہے لا رہی بابی کوئی شک نہیں اس کے آنے میں بلکہ اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے اکثر الناس لا یؤمنون اکثر لوگ ایمان جمہور مشرق ہے لا یؤمنون وقال ربکم ادعونی پھر دعویٰ آ گیا قال ربکم ادعونی دعویٰ عام تھا نا دوسری بار آیا اور فرمایا تمہارے رب نے ادعونی فہدونی فی دعائی ادعونی فہدونی فی دعائی صرف مجھ کو پکارو استجب لکم میں پہنچ سکتا ہوں تمہاری پکاروں کو استجب لکم میں قبول کر سکتا ہوں تمہاری دعاؤں کو قبول کر سکتا ہوں تمہاری دعاؤں کو استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی بے شک وہ لوگ جو کڑے بنتے ہیں گردن مروڑتے ہیں ان عبادتی ان دعائی ان عبادتی ان دعائی صرف میری پکار سے سیدخلون جہنم داخرین ضرور بے ضرور داخل ہوں گے جہنم میں داخرین ذلیل ہونے والے ذلیل ہونے والے سمجھو جی جہاں پر وہ تقریریں ہیں ایک تقریر ہے آمد المفسرین کی آمد المفسرین جہاں پر فرماتے ہیں مانا کرتے ہیں قال ربکم ادعونی استجب لکم فرمایا تمہارے رب نے مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کرتا ہوں میں دعا کیا کرتا ہوں بولو یار بولو میں دعا کیا ہے قبول کرتا ہوں اس پر اشکال ہے اللہ فرماتے ہیں قبول کرتا ہوں اگر قبول ہوتی کرتا ہوتا آپ سارے شادی شدہ نہ بیٹھے ہوتے آپ کے کتنے ہیں گڑ گڑا کے دعائیں کرتے ہیں یا اللہ شادی ہو جائے لیکن ہوئی نہیں ہوئی اور آپ کے بڑے بڑے دعائیں کرنے والے ہیں دعائیں کرتے ہیں لیکن دعائیں بظاہر قبول نہیں ہوتی مجاہدین دعائیں کر کھاتے ہیں بظاہر ابھی تک قبول نہیں ہوئی اللہ فرماتے ہیں اکثر اطلاع کو مجھے پکاروں میں قبول کرتا ہوں حالانکہ آدمی بہت دفعہ دعا کرتا ہے اور کوئی نتیجہ نکلتا نہیں ہے ایک ہی آپ بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کرے چھٹی ہو جائے لیکن قبول ہوئی نہیں ہے تو اب تک اگلا کن کا کیا معنی اس کا پھر وہ معنی کرتے ہیں جواب دیتے ہیں مفسری ترمذی شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث اس کو ساتھ ملاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بندہ جب دعا کرتا ہے نا دعا ظاہر نہیں ہوتی اس قبول ہوتی ہے لیکن اجابت کے تین طریقے ہیں وہ دعا جو قبول ہوتی ہے اس کی صورتیں تین ہیں ایک صورت یہ ہے کہ آدمی ایک چیز مانگتا ہے لیکن وہ اس کے ہاتھ میں بہتر نہیں ہوتی اللہ اس کی جگہ پہ دوسری چیز دے دیتے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا بچہ بتاؤ کال آگ کی طرح بھاگ چلتا ہے انگارا اٹھانے کے لیے اور ماں کیا کرتی ہے وہ آگ کا انگارا نہیں دیتی وہ اس کے ہاتھ میں خون دے دیتی وہ تو آگ مانگ رہا تھا اور بچے کو نہیں پتا تھا یہ آگے جلائے گی اس نے سمجھا کہ چمکنے والی چیز ہے بڑا نورانی چہرہ ہے اس کا چہرے پہ نور ہے آگ سے لہٰذا اس میں آگ ڈال دوں جس کے قریب جاؤں لیکن وہ تو ماں کو پتا تھا نا کہ یہ نور خراب کرے گا اس لیے اس نے وہ دودھ لے لیا اور پھولوں والی ظلمت دے دی پھول پکڑا دی ان سے دھول کوئی نہیں یہ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو بندہ مانگتا ہے یا اللہ میری فلاں جگہ پہ شادی ہو اب بندے کو تو نہیں پتا وہ سرکار آئے گی تو انجام کیا نکلے گا اللہ کو پتا ہے کہ وہ آئے گی تو جس کی خیر سے جس کی اللہ کو رشتہ نہیں دیتا وہ اور کوئی اچھا بندوبست کر دیتا ہے ایک صورت یہ آدمی مانگتا ایک چیز ہے دل دوسری جاتی ہے نمبر دو جو چیز مانگ رہا وہ نہیں ملی اس کے عوض میں اللہ نے کوئی مصیبت ڈال دی یا یہ تو مانگ رہا تھا کوئی پروگرام, یا اللہ میں خطیب بن جاؤں, مقرر بن جاؤں, لیکن اللہ نے اس کو مقرر نہیں بنایا, مدرس بنا دیا. یہ مانگتا تھا میں خطیب بنوں, مقرر بنوں, اور یہ کیا بن گیا؟ مدرس. اب اللہ نے اس کو جہالت سے بچا لیا اور انجام سے بھی بچا لیا. مدرس بن گیا, اللہ کا فضل ہو گیا. اس نے اور چیز مانگی تھی دل اور کے مصیبت سے. اگر خطیب بنتا مصیبت ہوتی, خطیب بنتا تو کیا ہے؟ مصیبت ہوتی. نہ خاطر ہے دنیا والا آخرہ, دنیا آخرت میں, کیونکہ اکثر خطیبوں کی نیت سے ہی سوچی ہوتی اور امکان بھی یہ ہوتے ہیں, اس لیے وہ بیچارے دنیا سے ویسے گئے ساری رات گاڑی کے کھر کھا رہے اور پھر ادھر آئے, پھر تیاری کے, رات گاڑی میں صبح تیاری میں, دور کے بعد پھر پروگرام, پھر گئے. یہ کون سی زندگی ہے؟ تو بہرحال مصیبت سے اللہ نے بچا لی جان اور رحمت کر دی. اور تیسری صورت یہ ہے کہ دعا ذخیرہ بن جاتی ہے. دعا کیا بن جاتی ہے؟ ذخیرہ, ذخیرہ بن جاتی ہے. تو آپ قیامت کے دن آدمی کہے گا نام اعمال کھلے گا نا, تو پتہ تو ہوگا اپنے اعمال کا کچھ نہ کچھ, وہ دیکھے گا کہ اتنا بڑا ثواب میں نے جو ہے تو کوئی عمل نہیں کیا تھا, اتنا بڑا ثواب لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تیری دعائیں ہیں جو دنیا میں سزائے قبول ہیں. وہ کہتا ہو ایک بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی ساروں کا ثواب مل جاتا. اس کی صورتیں کتنی آئی ہیں جی؟ 30. اور کہاں ہیں؟ ترمذی شریف. اور کس نے بیان کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. بس وہاں سے وہ روایت لی مفسرین نے, اور اتنے ابی حاتم, ابن جریر, قرطبی وغیرہ وغیرہ تم اس مقام کے لے آئے. لیکن دوسری تقریر ہے حضرت شیخ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ. بڑی عجیب تقریر ہے. فرماتے ہیں کہ جہاں قبول کرتا ہوں بات ہی کوئی نہیں ہے. استجب لکم کا یہ معنی نہیں قبول کرتا ہوں, یہ نہیں معنی. استجب لکم کا معنی قبول کر سکتا ہوں. فیل کا بیان نہیں, لیاقت ہے فیل کا بیان. پتنی آپ سمجھے بھی نہیں جائے فیل کا بیان نہیں, بلکہ کیا ہے؟ لیاقت اور صلاحیت. فیل کا بیان, فیل کا بیان تو کرتا ہوں, یہ فیل کا بیان ہے. اور ایک ہے کہ کر سکتا ہوں, یہ لیاقت اور صلاحیت کا بیان ہے. اللہ فرماتے ہیں قال ربکم, تمہارے رب نے فرمایا ادعونی, صرف مجھ کو پکارو حاجتوں میں. کیوں؟ استجب لکم, میرے اندر لیاقت ہے حاجتیں پوری کر دی, میں کر سکتا ہوں. اور والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء, ان میں کبھی جتنی لیاقت بھی نہیں, طرف بشیء ان میں لیاقت نہیں, لیاقت کچھ میں ہے. اب یہ الگ مسئلہ, میری مرضی میں کروں یا نہ کروں, لیکن کروں تو میں کر سکتا ہوں. تو ایک فیل ہے, ایک لیاقت ہے, فیل ہے, دونوں کا فرق ہے یا نہیں؟ یہاں کس کا بیان ہے؟ لیاقت ہے استجابت کا, مطلب ہے میں قبول کر سکتا ہوں, یہ نہیں کہ ہر کرتا ہوں, نہ کر سکتا ہوں. یہ جو کہتے ہیں نا فلانا آدمی مستجاب الدعوٰ ہے, میری گپ نہیں, فلانا مستجاب الدعوات ہے. کیا مستجاب الدعوات؟ اگر کہو اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے, کوئی ایسی دعا نہیں اس کی قبول نہ ہو, اس کا مطلب تو پھر ابو جہل ٹھیک کہتا تھا. پھر تو اللہ مجبور ہوا, وہ جو کہے گا وہ ہوگا. اور ہر دعا تو نبی پاک کی آپ کو پتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہر دعا قبول کیوں نہیں بولتے؟ آپ کی بھی ہر دعا قبول. آپ نے دعا کی یا اللہ میری امت کے فرقے نہ بنے, اللہ نے فرمایا نہیں بنے, مجھے قبول. بس کر دیں ٹائم کیا ہو گیا اب بھی تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے سورت ختم کرنی ہے چلتے ہیں انشاءاللہ دیکھو مستجاب الدعوات کوئی نہیں اگر تم مستجاب الدعوات اس بات سے کہو کہ ان کی کچھ دعائیں قبول ہوتی ہیں تو وہ تو ہماری بھی ہوتی ہے کون ہے جس کی کچھ نہیں ہوتی اگر تو ہر قبول ہوتی ہے تو ہر کسی کی بھی نہیں ہوتی کچھ ہوتی ہیں تو کچھ میں اس کی تفصیل کوئی نہیں یہ کون سی اطلاع اس لیے مستجاب الدعوات اکثر ہوتی ہے اکثر پہلے کل کا پتہ چلے تو اکثر اکال کا پتہ چلے اکثر کب پتہ چلتا ہے پہلے کل معلوم کر ہاں بھائی کال رب کو مدعونی ایک بات دوسرا مسئلہ میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا دعا عادت اور دعا عبادت اس مقام پر مفسرین نے صاف لکھا ہے مدعونی سنونی ہوا ایجاب سنونی ہوا ایجاب اس پر انشاءاللہ آپ کو پوری بات آئے گی مسئلہ علاج حضرت شاہ ولی اللہ کی عبارت ہے ستر دس ساتھ ہے اپنے پھٹیاں توڑ دی گئی بزرگوں کی اور صاف لکھا ہے صاحب کہتا ہے کہ باب سلار کو پکارنے والا کسی زندہ مردہ کو پکارنے والا وہ ابو جہل کی طرح گزرے گئے ابو جہل کی طرح گزرے گئے صاحب بڑے سخت ہیں صاحب نے لکھا ہے کہ ایک آدمی باب سلار کی قبر کا قصد کر کے جاتا ہے سفر باندھ کے یہ سفر ان کا سنا سے کرتا ہے آپ کو آپ جیسے موجود تو بگڑ جائیں گے سکتی زنا سے بات کریں کیونکہ صرف کے زمرہ میں ہے نا صرف اشدو بنا زنا ہاں بھائی دیکھو ایک بات مجھے نہیں سمجھ آئی ان الذین یستکبرون عن عبادتی یستکبرون کیوں کہا یستکبرون کیوں کہا جب تک بے رونا بڑے بنتے ہیں تکبر کرتے ہیں میری خالص پکارتے خالص پکارتے یا تکبر کیوں کہا جب تک بے رونا ان عبادتی دعائی سید بلونا جاننا داخلین الجزاء من جنس العمل جیسا عمل و جزا ویسے ملتی ہے انہوں نے تکبر کیا اللہ نے ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کیا الجزاء من جنس العمل بات کی اب مسئلہ آسان شروع ہو گیا اب آگے دلیلیں آسان ہیں کل میں نے کہا دو دلیلیں اصلی آئیں گی اب اصلی دلیلیں ہیں اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے جعل لکم اللیل جس نے پیدا کیا وقت تمہارے رات کو لتسکنوا فیہ تاکہ تم اس میں آرام کر سکو بن نہارا اور دن کو مبو سے دیکھنے کا ان اللہ لذو فضل الناس اللہ اللہ پاک صاحب فضل ہے اوپر لوگوں کے ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے بلکہ الٹا شرک کرتے ہیں شکر کا معنی نعمت کی نسبت منعم کی طرف کی جائے نعمت کی نسبت منعم کی طرف کی جائے صحت اللہ دے تو نسبت بھی اللہ کی طرف اولاد اللہ دے تو نسبت بھی اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف اور پڑھائے اللہ تو نسبت بھی اللہ کی طرف نعمت کی نسبت منعم کی طرف کرنا شکر ہے اور نعمت کی نسبت غیر منعم کی طرف کرنا شرک ہے تھوڑا سا فرق ہے شکر شرک حروف تو وہی ہے تھوڑی ترقی بدلی ہوئی ہے شکر شین کاف را اور شرک شین را کاف مٹیریل ہوئی ہے تھوڑا سا آگے پیچھے ہوئی ہے اور جہاں پر بھی یہی ہوتا ہے اگر نعمت کی نسبت ان ہم کی طرف ہو تو شکر ہے اور اس کو آگے پیچھے کر دو تو شرک ہے آپ کو نہیں سمجھے اس کو آگے پیچھے کر دو تو کیا بنتا ہے شرک ہے اس لیے فرمایا دیکھو اکثر الناس لا یشکرون اکثر لوگ شکر نہیں کرتے کیا کرتے ہیں اکثریت مشرکانی ذالکم اللہ ربکم یہی ان صفتوں والا رب ہے تمہارا، خالق کل شیء، پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی پکار سننے والا سوا اس کے، فانا تتقون، بس کہاں تم پھرے جاتے ہو؟ اب ذرا سمجھو، دلیل آئی، ایک تو اندر دیکھو قرآن پاک میں، اندر دیکھو کالا، تو بول پڑو کالا ربو تم، ایک کالا ربو تم، دلیل کے آخر پہ آؤ، ذالکم اللہ ربکم، کالا ربکم، ذالکم اللہ ربکم، ذالکم اللہ ربکم، پھر آ رہا ہے او آگے دوسری دلیل دے کر، اللہ الذی جعل لکم الارض، ذالکم اللہ ربکم، فتبارک اللہ رب العالمین، آگے چلو، وَالْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اب سب کو لگانا ہے، تعالیٰ ربکم اعادہ ہے دعوے کا، کہ پکارو کس کو؟ صرف اللہ کو، آگے فرمایا دلیل بھی، دلیل کیا ہے؟ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، مطلب کیا ہے؟ لیلی نظام پہ اسی کا قبضہ، بنہارا منترا نہاری نظام پہ اسی کا قبضہ، ان اللہ لذو فضل، ہے بھی بڑا فضلوں والا، دلیل سے سمجھاتا ہے، لیکن اکثر لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی، لیلی نظام بھی اللہ کے قبضے میں، نہاری نظام بھی اللہ کے قبضے میں، جب لیلی نظام اسی کا، نہاری نظام اسی کا، کوئی کہتا ہے خودونی، کوئی کہتا ہے پکار کے لائق نہیں ہوں، میرے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں، اسی رب کا پیغام ہے خودونی، او کالا ربکم، ذالکم اللہ ربکم، اسی رب کی بات ہے، آگے آگے کلے شے، جہاں الہ کا معنی پکار کے لائق ہے، بعد اللہ کے کریمے سے، لا الہ اللہ، نہیں کوئی پکار کو پہنچنے والا سوا اس کے، فنات فکور، پر کہاں تم پھرے جاتے ہو، کذالک یفق الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح چکر پھیر لگے ان کو بھی جو تھے ایس اللہ کی ایسوں کا انکار کرتے، فرمایا یہ مسئلہ اس کو نہیں سمجھ آئے گا جو قرآن کے قریب نہیں لگے گا، یہ مسئلہ سمجھ آئے گا آیات اللہ سے، جو اللہ کی ایتوں کے قریب نہیں آئے گا اس کو یہ سمجھ نہیں آئے گی، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، دلیل عقلی اور دلیل عادی، اسی دعویٰ پر دلیل عقلی توحید دوم، اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، یہ دلیل آفاقی ہے، پہلے فرمایا اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھ، اب فرمایا الذی جعل لکم الارض قرارا، جس نے بنایا زمین کو قابل رہائش، والسماء بناءً، آسمان کو بنایا بناءً چھت، وصوّرکم، اور اس نے تمہیں صورتیں دی، فآتانا صوّرکم، اور صورتیں بھی ایسی نہیں بے ڈھنگی نہیں بنائی، فآتانا صوّرکم، بس خوبصورت کیا تمہاری صورتوں کو، بس رزقکم، اور اچھی صورتیں بنا کے بھوکا نہیں مارا، رزقکم، روزیاں بھی دی تمہیں، اور روزیاں بھی گند کٹا نہیں، گندگی نہیں کھلائی، منت طیبات، پاکیزہ چیزوں سے، ذالکم اللہ ربکم، ان کاموں والا ہے رب تمہارا، اور وہی کالا ربکم خودونی، استجب لکم، یہی کہتا ہے پکار کے لائق میں ہوں، میں پہنچتا ہوں، مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لیلی نظام اللہ کا، نہاری نظام میں مسخر اللہ، تو پکارے سننے والا بھی کون ہے؟ اللہ، اب فرما دیا عرضی نظام کا مالک بھی اللہ، سماوی نظام کا مالک بھی اللہ، سب بارا تم، اور فرمایا تیرے نطفے، نطفے سے لے کر صورتوں تک نظام بنانے والا اللہ، تو فضل اللہ، یہ سارے کام اللہ کے تو پکار کے لائق بھی کون ہے؟ اللہ. یہ ان پڑھ کو بھی دلیل سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یہ کام کرنے والا اللہ تو پکار کے لائق بھی اللہ. اب دیکھو وہ اللہ تعالیٰ نے وقت کم ہے, پھر ان شاء اللہ باتیں جہاں پر ہیں چار پانچ لیکن آگے پھر کر دیں گے. دیکھو صبرکم فأحسن صبرکم. سبحان اللہ, اللہ کا تصرف دیکھو, آراز میں بھی اسی کا تصرف ہے, جواہر میں بھی اسی کا تصرف ہے. احسن صبرکم, اللہ وہ ہے جو آجان بھی بناتا ہے اور ان میں رنگ بھی کرتا ہے. وہ کاریگر ہے, رنگ بھی خود بھرتا ہے. یعنی کہ وہ جو بلاپا کہتے ہیں اکول اشرا والے اردو کے پٹھے, اکول اشرا فلاں وہ لگے جاتے ہیں, ماتا قدیم ہے فلانی چیز قدیم ہے, بس اللہ اس کو ترتیب دے سکتا ہے, بنا بھی سکتا. ایسے جاہل مرتدین جناد کا انہیں پتہ ہی نہیں اللہ کی معرفت. بھائی اللہ کی معرفت منطق سے حاصل نہیں ہوگی دوستوں, بزرگوں فلسفہ سے حاصل نہیں ہوگی. جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا, منطقیوں کو پتہ نہ چلا, نہ منطقیوں سے حل نہ فلسفیوں سے حل, وہ نقطہ حل ہوتا ہے تو زبان محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی زبان کے بغیر وہ عقدہ حل نہیں ہوتا, اللہ سمجھ نہیں آتا. اللہ سمجھ آتا ہے تو زبان محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم. لاکھوں منطقے فلسفے اور ریاضی اور فلسلے یہ سارے پڑھتے رہے, پڑھ پڑھ پڑھ پہ آخر پہ نتیجہ نکلے گا اردو کا چرخا اور زبان محمد پہ آ, تو دو منٹوں میں مسئلہ سمجھا دیں گے. اللہ کون سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں آئی؟ بڑے بڑے سر پھرے گزر گئے, ابو علی سینا, فارابی, فارابی بابا, فارابی گزرا, ابو علی سینا گزرے, ایسے چرخے مر گئے, کوئی پتہ نہیں. فلسفی گزرے, چوز لا جو جزا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. چوز لا جو جزا کیا ہے؟ مل نہیں رہی, اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ٹیپسی والا بھی جد لا یا تجزا کی رسی ڈالی ہوئی ہے, اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہاں بزرگوں, سارے پیچھے. اس لیے اللہ کی معرفت ہوگی کس کے ذریعے؟ اور اللہ راضی کیسے ہوتا ہے یہ بھی ہوگی بھائی کے ذریعے. ساری دنیا کے عقل مند کٹھے ہو جائیں, مولوی پیر مجتہد سارے اکٹھے ہو جائیں, اللہ کیسے راضی ہوگا؟ کیسے راضی ہوگا؟ اور یہ سارے سب کی عقل نیچے, آدم کا عقل سب سے اوپر تھا, بڑا عاقل تھا آدم, اللہ کیسے راضی ہوگا؟ نہیں پتا چلا. پتہ لگا آدم پھر رب ہی کلمات, اوپر سے اللہ نے خود بتایا میں کیوں راضی ہوگا. آدم کو پتہ نہیں چلا, آدم سے بڑا عقل کس کا ہے؟ آدم بھی معلوم کر سکا عقل سے میرا برادری کیسے ہوگا؟ ملا پیر کر سکتے ہیں؟ نہ اللہ کی پہچان ہوتی ہے صحیح کے بغیر, نہ اللہ کی رضا کی پہچان ہوتی ہے صحیح کے بغیر. دیکھو فرمایا اللہ وہ ہے, رنگ بھی خود کرتا ہے. الذی جعل لکم الارض قرارا, جس نے بنائی زمین کافر رہیت کے قرارا. انشاءاللہ بیان کروں گا امن خلق السماوات کے جا کے, یہ کیا مطلب ہے اس کا. والسماء بناء, آسمان چھت, سبلی عالم میں بھی متصرف اللہ, علمی عالم میں بھی متصرف اللہ. وسبرکم, شرک سے پور شیخ جیلانی کا یہ کام ہے, علی حجویری کا یہ کام ہے, گیارہویں بارہویں والے بابے کا یہ کام ہے, یہ کام اللہ کے. صبرکم دلیل انفوسی, حضرت شیخ کا عجیب انداز تھا. حضرت شیخ القرآن کہتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں اور بزرگ کا اوپر دیکھ تصرفات میرے, نیچے دیکھ تصرفات میرے, اور نظریں ہٹا اپنی جان پہ نظر کر، اس سرو پاک میرے اوپر بھی میری شاہی، نیچے بھی میری شاہی، تیرے وجود میں بھی میرا سرو، تو پھر آنا پد اللہ پکار کے لائق صرف میں ہوں اور کوئی نہیں۔ دیکھو سفر حکم احسانہ سوبارا کم، سورت بھی دی، بے دھنگی بھی نہیں دی، بھی بڑی خوبصورت ہے۔ جوان شیشہ جو دیکھنے بیٹھتا ہے نا صبح، کوئی اچھا کوئی آدمی ہے جو اپنے چہرہ دیکھ کے ناراض ہو؟ سوچو ذرا، شیشہ رلا نا دیکھتے، کوئی آدمی ہے سامنے شیشہ پکڑے اور بگڑ جائے کہ میری شکل دو نہیں ہونی چاہیے، تو باں ہر شیر میں شیشہ ہوگا اور تھوڑا پل کر جائے کہ ہے سبحان، ایسی شکل تو ہے کسی کی آسانہ دوبارہ تو ہر آدمی کہے اللہ نے کناز بھی دے دی، ہر کہے گا میری جو اگر کسی کو کہو نا منہ دے کرنا، تیرا منہ خراب ہے، راز ہو جائے گا، میرا منہ خراب ہے، تیرا ٹھیک ہے۔ آسانہ دوبارہ تم یہ تو اس نے الہی کا اثر ہے، جوان چیزیں سے پیچھے ہٹتے ہی کوئی نہیں، اور کسی کو کہنا تیرا منہ بھیڑا کوچا کوڑا ٹھیک نہیں، آگے سے لڑتا ہے۔ آسانہ دوبارہ تم اور ہے ہی باقی آسانہ دوبارہ تم، تھوڑا سا توجہ کرو، اگر یہ داغ جہاں نہ ہوتا جہاں ہوتا، یا ناک یوں اٹھا ہوا نہ ہوتا، یہ چھپر کی طرح بیٹھا ہوا ہوتا، جہاں تک پورا ناک ہوتا خوبصورت لگے، یہ کان جہاں نہ ہوتے بالکل، یا یہ جو اوپر بگل ہیں یہ نہ ہوتے، کان صرف کان کا سوراخ ہوتا اور یہ کوئی بھی چیز نہ ہوتا، وہ کیا خوبصورت لگتا آسانہ سوبارہ کو، ایک ایک چیز کو ذرا سوچو تو صحیح، ناک کہاں پھٹتی ہے، جہاں جگہ ملتی تھی، ناک کی نہیں جگہ تھی اور کہیں نہیں رکھ سکتا تھا کان۔ اچھا اتنا بھی حسن ہے جس کے یہ بال نہ ہو، اس کو ذرا دیکھو بلی کی طرح لگتا ہے، اگر یہ بال نہ ہو نہ ختم ہو جائیں، یہ اس کے شکل دیکھنے کی نہیں ہوتی، ان بالوں کو بھی آسانہ دوبارہ کو، اس سے بھی حسن آیا ہے۔ اچھا اس کو چھوڑو، یہ بال نہ ہو چھوٹے سے ہیں اور یہ بھی حسن ہے، اسی طرح سر دیکھو، اگر سر اس ڈیسک کی طرح ہوتا چوڑا تو حسن نہیں تھا نا، اب جو صورت بنائی سر کی اتنا خوبصورت ہے، پھر اس کا اختتام دیکھو، یہ چیزیں دیکھو، پھر ہر چیز کا کام دیکھو، ہر چیز کا، یہ 360 جوڑ ہے، اب پتہ چلتے ہیں میرا جہاں یہ ٹخنے کا جوڑ ٹوٹا، ڈاکٹر بیچارے کو کر کے وہ ابھی تک جگہ پہ نہیں آیا، تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو آسانہ سوبارہ کو، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ جو جوڑ رکھتا ہے وہ جوڑ ساری دنیا کے ڈاکٹر بھی نہیں بنا سکتے، کوئی بھی نہیں بنا سکتا، اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک جوڑ کا بھی کتنا فائدہ ہے اور یہ کتنی چیزیں ہیں۔ فرمایا سوبارہ کو سوبارہ تم و آسانہ سوبارہ تم، اس نے تمہاری تصویریں بنائی اور بنائی گاؤں بن ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں، اور بنائی کس پر؟ من نطفا، پانی کا گندا کچرا، پانی کے گندے کچرے پہ اس مصور کی شان کیا ہوگی، کتنی خوبصورت تصویر بنا رہا ہے، بنا بھی بن ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں، فرمایا ان کمالوں والا پکار کے لائق ہے، فض اللہ سفر تم، تمہاری صورتیں بنائیں، تمہارے پیروں کی بھی صورتیں بنائیں، آسانہ دوبارہ تم، خوبصورت کی تمہاری صورتیں، رضا کا تم مینت پیے بات، اور رزق دیا تم نے پاکیزہ چیزوں سے، بھوکا نہیں مارا، دیا کہ نہیں دیا، کتنا خوبصورت رزق ہے، انسان کی غذا بھی دیکھو، جانوروں کی بھی دیکھو، آپ گھاس کھا لیتے، جانور جو کھا لیتے، اللہ نے آپ کو ستھرا گھاس بھی دیا تو ستھرا، طیبات صاف ستھری چیزیں، اپنی روزی بھی دیکھتے اور جانوروں کی بھی، رضا کا تم نینت طیبات، اور ذالکم اللہ ربکم، سبحان اللہ، ذالکم اللہ، ذالکم کا اشارہ لایا، قرآن انگلیاں توڑ کے مطلب سمجھاتا ہے، ہمارے پنجابی والے کہتے ہیں انگلیاں بن کے جل سمجھانا ہے، انگلی سے پکڑ کے ذالک اللہ ہے نا اشارہ، دا اور اشارہ کس کے لیے ہوتے ہیں؟ محسوس مبصر کی طرف، گویا کہ دلیل سے اللہ سامنے آ گیا، ذالک اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین، فتبارک اللہ برکات سے ہندہ ہے، البرکات من ہو لا من غیرہ ہی، برکات سے ہندہ ہے صرف اللہ جو رب ہے سب جہانوں کا رب العالمین۔ پھر آیا جی هو الحی لا الہ الا ہو، هو الحی وہی زندہ ہے، وہی زندہ ہے، حضرت دلوی صاحب نے مانا کرتے تھے وہی زندہ ہے نہ مرندہ ہے، نہ مرندہ ہے وہی زندہ ہے، یعنی دائم الحیات ہے، اس کی حیات میں زوال کوئی نہیں، ہو بل حیو لیکن ہے وہ اکیلا ہمیشہ زندہ، ہو بل حیو ہو بھی معرفہ الحی بھی معرفہ، کیا مطلب؟ لا حی الا ہو، لا حی علی الدوام الا ہو، ہمیشہ زندہ رہنے والا صرف اللہ، اب ذرا دیکھنا ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ، اب سب کو سمیٹو، رات کا نظام میں متأثر ہے اللہ، دن کے نظام میں متأثر ہے اللہ، زمین کے نظام میں متأثر ہے اللہ، آسمانوں کے نظام میں متأثر ہے اللہ، صورتیں دینے والا اللہ، صورتوں کو خوبصورت کرنے والا اللہ، اور ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ، لا الہ الا ہو، الہ بھی صرف اللہ، تو فادہو ہو، یہ سارے کمال اللہ کے، تو پکار کے لائق بھی فادہو ہو، اسی ہی کو پکارو، مخلصین لہ الدین، پھر آگے ہے نا مخلصین لہ الدین، قرآن اسی مسئلے کو بیان کر رہا ہے، یہ سارے کمال اللہ کے، تو پکار کے لائق ہونے والا کمال کی کس کا ہے؟ مخلصین لہ الدین، الحمدللہ مطلب پورا ہو گیا، اندر لکھے ہیں الحمدللہ مطلب بیان ہو گیا، اسی دفعہ جب دعویٰ آیا نا اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ مطلب ہو گیا، آپ نہیں سمجھے تو یہ ہوئی کون، الحمدللہ آپ ہی بول لے الحمدللہ مسئلہ ہو گیا، دلیل اصلی بھی آ گئی، انتباہ بھی ہو گیا، اور پھر فرمایا مخلصین لہ الدین، تکرار بھی مکمل ہو گیا، تو الحمدللہ الحمدللہ یہاں پر فرما دیا الحمدللہ الالوہیت للہ، تمام صفاتیں کار سازیہ اللہ کے ساتھ ساتھ ہیں، جو پروردگار ہیں سب جہانوں کا، قل انی، اب پہلا حصہ ختم، اب شروع ہو رہا آسان ہے، اب ترجمہ ہے، قل انی، حصہ ثانی صورت دلیل صحیح کا اعادہ، قل انی، میرا محبوب فرما دیجئے، انی نوحیتو، مجھے روز دیا کیا ہے، ان عابد الذین تدعون من دون اللہ، ان عابد الذین تدعون من دون اللہ، مجھے روز دیا گیا کہ میں ان کو پکاروں جن کو تم پکارتے ہو سوا اللہ کے، لما جا انی، جب آ پہنچی میرے پاس، البینات، دلائل توحید، عدلیہ نقلیہ، پھر ربی میرے پروردگار کی طرف سے، وعمر تو، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان مسلمہ، یہ کہ سونپ دوں اپنے آپ کو، یہ رب العالمین، رب العالمین کے سامنے، وہ الذی، یہ پھر اسی دلیل کا یاد ہے، دلیل اقلی کا، یاد ہے دلیل اقلی توحید، اور کسی کی آدمی بات مانتا ہے تو جو وجوہات کی بنیاد پر، یہ آپ کے پاس لکھا ہے نا چار نمبر، پکار جس کی عبادت کرنا چند وجوہ سے ہوتی ہے، نمبر ایک احسانات کے صدقہ، پہلے احسان کرتا رہا، نمبر دو احسانات موجودہ، نمبر تین سلسلہ موت و حیات کا اختیار، نمبر چار سلسلہ کار سازی اور مشکل کشائی کا اختیار، چار وجہ ہوتی ہیں پکار کے لائق ہونے کی۔ دیکھا ہے نا، اب اللہ چاروں وجہ بیان کریں گے۔ فرمایا میرے پیغمبر ان کو کہہ دے انی نہی، تو پتہ چلا مجھے روکا گیا ہے، پھر تو مجھے حکم دیا گیا ہے۔ تو خیال کرو پیغمبر نئی کا بھی مکلف ہے، امر کا بھی مکلف ہے، اور جو مکلف ہوتا ہے مختار کل نہیں ہوتا۔ تھی تو نئی کا بھی مکلف، عمر تو امر کا بھی مکلف ہو، اور جو پابند ہو وہ مختار کل نہیں ہوتا، وہ خود شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ تھی تو ان تعبد الذین تعبدون من دون اللہ، آ گیا عمر تو ان مسلما والذی خلقکم من تراب، یاد دلیل توحید احسانات سابقہ کا بیان، وہی اللہ ہی ہے۔ خلقکم یہ حسر بزرگو دوستو، والذی وہ اللہ ہی ہے، خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو، من تراب مٹی سے، ثم من نطفہ پھر نطفہ سے، ثم من علقہ پھر علقہ خون جمے ہوئے سے، ثم یخرجکم طفلا پھر نکالا تمہیں ماں کے پیٹ سے طفلا، پہلا دور اس حال میں کہ بچہ تھا، ثم لتبلغوا، ثم کے بعد عبارت کو کرتا رہے پیچھے لکھے، ثم یربیکم وجبکیکم پھر تمہاری تربیت کی اور باقی رکھا تمہیں تاکہ پہنچو تم اشدہ تم اپنی جوانی کو، ثم یدکیکم پھر تمہیں باقی رکھا تاکہ ہو جاؤ تم شیوخ، تاکہ ہو جاؤ تم شیوخ، تاکہ شیوخ بن جاؤ، فمن تمہیں یتوفی من قبل، اور باتیں اس تمہیں سے وہ ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں، فوت کر لیے جاتے ہیں اس سے پہلے، شیوخیت سے پہلے، والے تب لوگ اعلیٰ مشر کا، تاکہ تم پہنچو اجالم مسمع وقت مقرر تک، ولعلہ تم تاکلون تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم بات کو سمجھو۔ زیادہ دلیل کا خلاصہ کیا ہے؟ نطفہ سے لے کر موت تک تیرے وجود پہ تصرف اللہ کا، تو پکار کے لائق بھی اللہ۔ پوری آیت کے اندر نطفہ سے لے کر موت تک سارے سٹیپ، طفل بھی، جوانی بھی، اور شیخت بھی، اور شیوخ ہونا بھی، اور مرنا بھی، یہ سارے سب پہ تصرف اللہ کا، تو پکار کے لائق بھی کون ہے؟ اللہ۔ یہ ثم من نطفہ، ثم من علقہ، البتہ تھوڑا سا اشکال ہے، والذی خلقکم من تراب، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، تو مٹی سے پیدا ہو گیا ہے، تم تو بھائی مٹی سے نہیں بنے، اللہ فرماتے ہیں تمہیں مٹی سے بنائے، تو مٹی سے بنے، اب بولتے نہیں شک کے میرا کیا۔ اس کی تین وجوہات ہیں، تین طرح آپ مٹی سے بنے ہیں۔ نمبر ایک، مادہ بعید، مادہ بعید کیا ہے؟ مٹی سے پیدا ہوئی گندم شریف، چولے دال زمینی، تو مٹی سے نباتات، سبزیاں، سبزیوں نباتات سے خوراک، خوراک سے خون، خون سے نطفہ، اور نطفہ سے گندہ، سٹیپ کئی سٹیپ۔ اصل مادہ کیا ہوا؟ مٹی۔ اصل مادہ کیا ہوا؟ مٹی، اس لیے تم بھی مٹی سے پیدا ہوئے۔ اور نمبر دو، اصل اصل آدم کو مٹی سے بنایا، بعد میں نسل نطفہ سے چلی، تو خلقہ تم تراب کا مطلب ہے، تو خلقہ اصلہ تم، تمہاری اصل کو مٹی سے یوز کیا تھا، اور وہ تھا بابا آدم اس کی۔ اور تیسرا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ نطفہ ٹھہرتا ہے نا ماں کے پیٹ میں، وہاں اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں اس کے دفن کرنے کی جگہ کی مٹی لا، قبر کی جگہ والی مٹی، فرشتہ وہ مٹی لاتا ہے، اور اس رتبے کو مٹی سے کوٹ دیتا ہے جیسے آٹا گوندا جاتا ہے, اور وہ انسان کا اصل مادہ ہوتا ہے, باڈی ہوتی ہے, اسی سے پھر انسان بنتا ہے. تو مٹی کا انسر آ گیا نا رتبے میں, اور بزرگوں یہی شان ہے ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی. قبریں بتا رہی ہیں کہ ابو بکر و عمر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ضمیر سے پیدا ہوئے. کوئی سمجھ نہیں آئی آپ کو, میں مسئلہ سینت کل بیان کر رہا تھا. سینت نصیبوں والی باتوں پر نہ جاؤ. سینت شیعہ نے کیا کہا تھا کہ شیعوں کی مٹی پاک اور سنیوں کی مٹی, یہ ناپاک مٹی سے پیدا ہوئے. ہم نے کہا کافروں کہاں حملہ کیا ہے, سنی کہاں, جن کو ابو بکر عمر تو پکے ان کو سنی مانتے ہو نا. ابو بکر عمر اور نبی کی مٹی ایک ہے. اب جو وہ ابو بکر عمر کی خلقت کی مٹی کو ناپاک بتاتا ہے, وہ نبی کی خلقت اور طینت کو ناپاک کر رہا ہے, اور جو پیغمبر کی طینت کو ناپاک کہے اس جتنا مرتد کائنات میں کوئی نہیں. اس لیے مسئلہ طینت بھی حل ہو گیا. طینت کر رہی ہے سفید مٹی ہے, یہ سیوں کی پیدائش ہے سفید مٹی سے, اردو کٹ گئے, سفید مٹی پاک مٹی. ہم کہتے ہیں چاہے ہو سفید سے چاہے ہو کالی, وہ مٹی جس سے پیغمبر کی تخلیق ہوئی ساری جہان کی مٹی اس مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ ماتا سب جہان کی مٹی سے افضل, اور جس مٹی سے نبی کی تخلیق ہے اسی مٹی سے ابو بکر و عمر کی تخلیق ہے. سمجھے بھی ہو جانے, اس سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ نبی کا مادہ خلقت نور ہے یا مٹی ہے. مادہ تخلیق کیا ہے؟ مٹی ہے. ابن مسعود یہی کہتی ہے, اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ذکر کرتے ہیں, آنا و ابو بکر و عمر من تربت واحدہ. آپ نے خود فرمایا ہے من تربت واحدہ, وہ مجمع الزوائد میں کھڑی ہے. کنز العمال عبرانی میں بھی حدیث ہے, سند حسن فرماتے ہیں میں ابو بکر عمر من تربت واحدہ, ہمارے مادے کی مٹی ایک ہے, ہم مٹی سے بنے ہیں. بزرگو آپ کی مٹی بھی وہاں سے اٹھائی گئی جہاں آپ دفن ہوں گے, وہ جگہ تو ہوگی نا. حالانکہ تم نے تراب کا معنی سمجھ آیا ہے, اللہ آپ کو بولنے کی عادت ڈال دے. امیر پہ بھی نہیں بولتے بھی. ہاں یہ اچھا ہوا ہے, ہو گیا. اشدھا کم سما لے تو شیوخا, تاکہ ہو جاؤ تم بوڑھے. شیخ بوڑھے کو بھی کہتے ہیں. آزا بالی شیخا, آپ کو کوئی شیخ ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں, جو بڑی تعریف کی ہے. شیوخا ومن کم نہیں یو توفا من قبلو, ہو گیا جی. فرمایا ہو الذی یحیی و یمیت, وہی اللہ ہی ہے یحیی جو جان ڈالتا ہے, یمیت اور جان نکالتا ہے. کوئی اللہ ہی ہے جو جی, کیا معنی کر رہا ہوں, جان ڈالتا ہے, یمیت جان نکالتا ہے. صرف خارسہ جلاتے والا معنی نہیں, ایک خارسہ ماتا تل باب اور ممرود نے لکھایا تھا, یہ معنی نہیں, بلکہ معنی کیا ہے, جو جی جان ڈالتا ہے, یمیت اور جان نکالتا ہے. فیضا قضا امرن, وہ تو ایسا قادر ہے. فیضا قضا امرن, جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا, فإنما یقول له کن, بس وہ کہتے ہیں اس کو کن. فہو یقول کن, مولوی سوال بھی کر لیتے ہیں نا, کن امر ہے اور جواب امر مجزوم ہوتا ہے, تو یہاں فیقون کیوں آیا ہے, مرفوع کیوں ہے, فیقون جواب کیا ہے, جواب سمجھ آیا یا نہیں آیا, کیا کون فہوبا یقون. اصل عبارت ہے کون فہوبا یقون, جملہ واقع ہو رہا ہے فیل میں جواب میں, اس لیے فرمایا فہوبا یقون, بس وہ ہو جاتا ہے. بات سمجھو یار, بہت ساری ایسے رہ جائیں گے. قضا امر اللہ جب کسی کام کا قضا کرتا ہے فیصلہ کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں یقول له کن فیکون اللہ کن کرتا ہے وہ کام ہو جاتے ہیں یہ لفظ کن نہیں لفظ کن نہیں تعبیر کن ایک ہے لفظ کن ایک ہے کن کی تعبیر کن مطلب کیا ہے اللہ یہ لازمی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کن کا لفظ بولتے ہو نہیں کن اللہ کا جس کام کے متعلق ارادہ ہوتا ہے اس کے آگے کوئی مزاحمت اور معنی نہیں آتا بندہ جو کام کرتا ہے ایک کام کرنا ہے اس میں دو چیزیں اس میں دیر اس لیے لگتی ہے کہ کچھ موانے ہوتے ہیں کام کے موانے مزاحم چیزیں ہوتی ہیں رکاوٹیں ہوتی ہیں کچھ مٹیریل لانا پڑتا ہے کچھ سے بچانا پڑتا ہے اور اللہ جو ہے یہ مسبب الاسباب ہے وہاں اسباب کی ضرورت ہی نہیں کن فیکون اللہ کن یعنی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور وہ فوراً وہ کام ہو جاتا ہے کن فیکون اشکال ہے اور بہت زبردست یہ عجیب بات ہے اللہ کن کرتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے یہ تو نو مہینے ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے یہ نو مہینے میں کن نہیں لگتا ہوتا کن بھیا کن ماں کے پیٹ میں نو مہینے نہیں رہتا اذا قضا امرا فیکون له کن بھیا کن پھر تو کن بھیا کن تو بچہ آ جانا چاہیے تھا کن بھیا کن یہ کیا ہوا بھائی نو مہینے آسمان زمین پیدا کیے پھر ستت ایام اور بوڑھا ہو رہا ہے 50-60-70 سال کا اذا کما قضا امرا موت آ رہی ہے 100 سال کے بعد 150 سال کے بعد جب اذا قضا امرا فیکون له کن فیکون ہاں بھائی نیچے عبارت لکھی ہے اسی سوال کا جواب قضا امرا تدریجن یا دفعتن تدریجن یا دفعتن امر دو قسم کا ہے ایک امر یہ ہوتا ہے کہ ان سٹیپوں سے گزر کے آنا ہے ایک امر ہوتا ہے ابھی آنا ہے ابھی آنے والا بھی دکھا لیا تو حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر لیا کون کہیا کون وہ سبھی کا پروگرام تھا سبھی پروگرام اور تدریجن ایک نظام کے ساتھ چلاتا ہے وہ تدریج ہوتی ہے امر ایسے ہے کہ نو مہینوں میں آنا ہے امر ایسا ہوا قضا امرا یہ امر ہی تدریجی ہے اور وہ امر کبھی ہے کبھی امر کبھی ہوتا ہے یا کم اور کبھی کیا ہوتا ہے تدریجی تو تدریجی امر کرے کام تدریجن ہو جاتا ہے کبھی امر کرے تو کام دفع آسان ہو جاتا ہے قضا امرا مراد کیا ہے فوکل اسباب کرنے والا اللہ فوکل اسباب کرنے والا تقریباً 7 مقام پہ خدا نے جو صفت اللہ کی بیان کی اذا اراد شیئاً اذا قضا امراً ایک ہی مضمون اور وہ اس کو کہتے ہیں صفت تکویر مجدد الفسانی نے اس پر بات کی ہے مکتوبات بھی کہ صفت تکویر یہ اللہ کا خاصہ ہے اب ذرا خیال ہے یا نہیں ہے صفت تکویر کس کا خاصہ ہے جس صفت تکویر کا معنی کن فیکون کا اختیار کا مالک ہونا کن فیکون کے اختیار کا مطلب ہے آپ فوکل اسباب اختیارات کا مالک ہونا یہ لیکن مشرک نے یہاں پر بھی نہیں بچتا احمد رضا کہتا ہے احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو سب کن مکن حاصل ہے جا بہت احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو کہتے ہیں احد اللہ سے احمد کو ملا اور احمد سے تجھ کو سب کن مکن حاصل ہے جا غوث اے عبد القادر جیلانی کن فیکون کے اختیارات تجھے آتے ہیں اب ایمان سے بتاؤ قرآن کہے کہ کن فیکون کا مالک کون ہے اونچے بولو کون ہے؟ اللہ. اور احمد رضا خان کہے کہ کن فیکون کا مالک عبد القادر جیلانی ہے تو احمد رضا خان مسلمان ہوگا یا مشرک ہوگا؟ قرآن کو مانا اس نے یا نہیں مانا؟ نہیں مانا. اور قرآن کہتا ہے کن فیکون کا مالک اللہ, اور احمد رضا خان کہتا ہے کن مکن حاصل ہے جا سوت. اور مفتی احمد چار گجراتی لکھتا ہے کہ اولیاء اللہ میں ایک وہ طبقہ بھی ہے جن کو کن فیکون کے اختیارات ملتے ہیں, انہیں اصحاب التکوین کہتے ہیں. اگر یہ کافر نہیں تو ابو جہل بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کن فیکون کا مالک میں. احمد چار کہے نہیں پیر, اللہ کہے میں. احمد رضا کہے عبد القادر جیلانی علی حجویری, یہ مستقل ایک صنف مانتا ہے کن فیکون کے اختیارات کی. اور شیخ اللہ کہتے ہیں مجھے احمد رضا کی کتابوں میں ایک جملہ بھی کفریا نظر نہیں آیا. میں نے کہا تیری اینا خراب تھی. کہتے میرے استاد نے بھی مطالعہ کیا ہے. تو شابا کے تیرے استاد لوگ ہیں ایسا جاہل استاد, شاگرد بھی کتنا قابل ہوگا؟ جیسا استاد ویسا شاگرد. ہاں بھائی چلو قضا امرن فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله. دو لفظ بڑے آ رہے ہیں اگر آپ نے غور کیا ہے, ایک دا یدو اور دوسرا جدا ہے. جس صورت میں غور ہے بار بار آ رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے محل جدل سب سے بڑا مسئلے کی پکار بات ہے, سب سے بڑا جھگڑے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ تعلیم دے کے پھر فرماتے ہیں یہ جو ملا ملوانے جھگڑا ڈالتے ہیں, یجادلون فی آیات اللہ, اللہ کی آیتوں کے اقبال میں جدال کرتے ہیں. انا یصرفون, یہ پھرے کہا جاتی انا یصرفون الذین کذبوا بالکتاب. الذین کذبوا بالکتاب, سمجھنا ہے کون ہے جھگڑا ڈالنے والے؟ یہ کوئی مردود تو ہے جنہوں نے کتاب کی تکذیب کی. وہ کون ہے مجادل فی آیات اللہ؟ الذین کذبوا بالکتاب, یہ کوئی مجادل ہیں جو الکتاب کے منکر ہیں. ایک وبما ارسلنا به رسولنا, اور اس مسئلے کے بھی منکر ہیں جس مسئلے کے ساتھ ہم نے رسولوں کو بھیجا. رسولوں والے مسئلے کے بھی منکر ہیں. رسولوں کا مسئلہ کیا تھا؟ اللہ خالق اللہ مالک. رسولوں کا مسئلہ کیا تھا؟ ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. سارے رسولوں کا مسئلہ یہ تھا ھذا ذکر من قبلی و ذکر من قبلی. ساری کتابوں کا مسئلہ بھی یہی تھا. فرمایا بما ارسلنا, بما ارسلنا, انہوں نے تکذیب کی اس مسئلے کی. تکذیب کی اس مسئلے کی. کون سا مسئلہ؟ ارسلنا کی, یہ جو مسئلہ دے کر ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو. پوچھے رسول کون سا مسئلہ لے کے آئے؟ بچے بولو کیا مسئلہ لے کے آئے؟ رسولوں کا مسئلہ ہے کہ لا الہ بس المن ارسلنا من قبل کا پھر روسو لینا اجعلنا من دون الرحمن آلہا. فرمایا میرا پیغمبر ساری دنیا جانچ پڑتال کر لے, مسئلہ ایک ہی رہا ہے لا الہ الا اللہ. مسئلہ یہی ہے. ہاں بھائی بما ارسلنا به رسولنا فسوف يعلمون, ہر قریب پتہ چل جائے گا. تو دل اغلال فی اعناقہم, جب توپ ہوں گے ان کی گردنوں میں. وسلاسلو, توپ ہوں گے. معلوم ہوتے گردنیں دنیا میں بھی کافی موٹی دادی ہوتی ہیں, پلی ہوئی گردنیں. اللہ نے پٹے بھی جہنم کے رکھے, جہنم کے پٹے ہوں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. یہ دل اغلال فی اعناقہم, ان کی گردنوں میں. فسلاسل, یہاں پر بھی نیچے لکھا ہے من قبیل اللہ دعا کتنا وفا امباردن, اصل عبارت ہے وَالصَّلَاةُ فِي الْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ فِي الْأَرْضِ، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، زنجیر پڑے ہوئے ہوں گے، یصعقون، آگ میں گھسیٹے جائیں گے، یصعقون، گھسیٹے جائیں گے، فی الحمیم، گرم پانی میں، ثم فی النار، پھر آگ میں، یسجرون، آگ پر گرم کیے جائیں گے، تپائے جائیں گے، یسجرون، یعنی چلائے جائیں گے، ثم قیل لہم، پھر کہا جائے گا، اینما کنتم تشرکون، اینما کنتم، جہاں سے پتہ چلتا ہے، مشرک کی کیا، قیامت کے دن کیا خدمت ہوگی مشرک کی، اللہ فرماتے ہیں گلے میں کیا ہوگا، تو اور ایک توک اگر زمین پہ گر جائے تو پوری زمین خراب ہو جائے، زنجیر جہنمی کا بیڑی جا، پھر اصل بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ جہنم کے طبقات ہیں اور بڑے سخت قسم کے، اور ایک طبقہ زمحریر کا ہے، زمحریر کا طبقہ، اس طبق میں سردی ہے، ایک طبقہ آگ کا ہے، ایک طبق ہے پانی کا، حمیم، اور یہ جو حمیم ہے اس کا حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی دنیا کے کسی سمندر میں گر جائے پوری دنیا کا پانی پینے کے قابل نہیں رہے گا، پوری دنیا کا پانی، یہ وہ الحمیم ہے، اور پھر اس کو دھونی دی جائے گی پیت کی، خون اور پیت جہنمیوں کا، اس کی ملاوٹ ہوگی اس میں، اور اتنا گرم ہوگا کہ سامنے جب آ رہا ہوگا تو سامنے وہاں سے فاصلہ ہوگا ابھی تک کہ اس کے پورے چہرہ بلس جائے گا، اور جب پیے گا کیسے، پیاس بھی پھر دیکھو پیاس اتنی ہوگی، قرآن کہتا ہے کہ پیئیں گے شرب الہیم، پیئیں گے کیسے شرب الہیم کے دو معنی ہیں، ہیم کا ایک معنی ہے پیاس کا ٹیلا، ریگستان کا ٹیلا، ریگستانی ٹیلا جو ہے، ٹیلے ٹیلے کتنے سمجھتے ہو نا، ٹیلے کیا کہتے ہو پشتوں میں، اچھا چلو، تو وہ ٹیلے، تو فرمایا اگر آپ تھل میں ہوں نا، تھل کے ایریا میں جتنی بارش آئے جتنی، وہ ٹیلا پی جاتا ہے، سارا پانی پی جاتا ہے، شرب الہیم، ایک دوسرا ہیم کہتے ہیں پیاسے اونٹ کو، پیاسا اونٹ، اونٹ پانی ویسے بھی بہت پیتا ہے لیکن پیاسا اونٹ ہو اور تالاب پہ آ جائے، اللہ فرماتے ہیں وہ جہنمی اس الحمیم کو ایسے پیتے ہوں گے جس طرح پیاس کا اونٹ تالاب سے پانی پیتا ہے، اتنی شدت کی پیاس ہوگی، ادھر پیئیں گے اور خرجت امعاؤہم، اور پورے وجود کا پورا مٹیریل گل گل کے یہ خرجت من دبورہم، یہ خارج ہو جائے گا، اور وہ پھر بھی پیئیں گے، یہ اللہم لا تجعلنا منہم، یہ اصل چیزیں سوچنے کی ہیں، فی الحمیم، اور وہ ایک طبقہ ہوگا ادھر جہنم میں ان کو مار پٹائی کر کے آگ میں ان کو جلا جلا کر، اب طبیعت انسان کی پھیل جاتی ہے، پہلے مشکل ہوتا ہے پھر ایسا ایسا برداشت کی قوت ہوتی ہے، اللہ فرمائیں گے ان کو یہاں سے نکالو حمیم میں رہنا، پھر وہاں پر ہوتے ہوں گے، وہاں جب طبیعت برداشت کے قابل بنے ان کو لے جاؤ زمحریر میں، زمحریر میں وہ سردی ہے اور اتنی سخت سردی ہے کہ ہر چیز انجماد میں پہنچے گی، وہ سردی جب پھر وہاں طبیعت کچھ اس کے قریب آنے لگے گی تو فرمایا چلو اس کو انار ملے گا، آگ ملے گا، یہ عذاب کبھی بھی دنگتا نہیں ہوگا، فرمایا سمجھ کے سوچ لو، مسئلہ نہیں مانو گے تو یہ جیتے پڑیں گے، مسئلہ مان لو، فل اللہ مغل دینا و له الدين نہیں مانو گے تو ان دودوں سے بچ نہیں سکتے. اور پھر اتنا کہاں ادھر لگ رہی ہے مار پڑ رہی ہے, پہلے بل بےچارا جان پکڑے ہوئے ہو اور ادھر آ کے ڈوبیا کے جان پکڑے نہیں نا, پھر موبائل چوری کر سے پھر یہ کام کر سے, یہ اب جان پکڑنا بھی مصیبت ہے ڈنڈا بھی مصیبت ہے, لیکن جو اوپر سے تانا لگا ہے نا تانا پھر یہ کام کر کے یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. میں اکیلا کمرے میں دس مارا تو مار بولے تو کہتے کوئی مسئلہ ہے, لیکن شریفوں کے سامنے اور دوسرے آدمیوں کے سامنے اور پھر یہ کہنا کہ ہوں چاہتا ہی اب مزہ لیا ہے, اب اللہ فرمائیں کہ دوسرے کے جل رہے ہوں گے اوپر فرشتے جائیں گے چکر لگائیں گے راؤنڈ کا, ہاں بھائی سنا دوسرے کا یہ راؤنڈ لگ رہا ہے جہنم کا, یہ چلے ہوئے ہیں بڑے بڑے پچھڑے ملا پیر بےمان یہ سارے وہاں پر پڑے ہیں. اور ڈیٹا شاہ بولکو شاہ نام بھی الٹے الٹے, شاہ کے لفظ کی بھی صحیح بےزتی کی ہے, کھوتا شاہ بلانا شاہ یہ سارے پڑے ہوں گے. فرشتے کہیں گے تم اکیلا لہم, پھر کہا جائے گا ان کو اینما کنتم تشرکون, کہاں گئے وہ معبود تشرکون. کیا کرنا ہے تشرکون کا لفظ بولا اصل عبارت ہے تدعون, کیا لفظ ہے تدعون, تدعون کی جگہ پہ رکھا ہے کیا تشرکون, یہ بتانے کے لیے کہ غیر اللہ کی پکار شرک ہے. لفظ کیا تھا سادو اونا اور رکھا کیا دوسرے اونا, کیوں رکھا تھا دونا کی جگہ پہ دوسرے اونا, یہ بتانے کے لیے کہ غیر اللہ کی پکار شرک ہے, غیر اللہ کی پکار شرک ہے. ابھی میں دلیل سے ثابت کروں گا انشاءاللہ. فاکن تم دوسرے اون جن کو تم پکارتے تھے من دون اللہ اللہ کے سوا, قالوا ضلوا عنا دوسرے کہیں گے تم ہو گئے ہم سے دلو انا. اگلا جملہ پال لام نہ کون نہ تو من قبل و سیا, کیا لگتا ہے نہ تو من قبل و خود ترگو نہ تو من قبل و اور نہ تو ہو کے مقابل کیا دوسرے کون آیا ہے, دوسرے کون آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہتی ہے قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احد, حالانکہ قل انما ادعو ربی ولا ادعو غیرہ, میں صرف اللہ کو پکارتا ہوں غیر کو نہیں پکارتا. اللہ نے مفتیوں کو مسئلہ سمجھایا ہے کہ مفتی بے ایمان نہ بنے, اس لیے دعا کی جگہ پہ شرک رکھا اور فرمایا قل انما ادعو ربی بنا اشرے کو, کیا مطلب شرک اور غیر اللہ کی پکار ایک چیز کا نام ہے, پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہے, شرک اور غیر اللہ کی پکار ایک چیز کا نام ہے, غیر اللہ کی پکار شرک کا نام ہے, شرک غیر اللہ کی پکار کا نام ہے. ادعو کو تقابل میں رکھا لا اشرے کو, جہاں پر ما کنتم تشرے گنا کو رکھا لم نکن ندعو من قبل شیئا, یہاں پر بھی دعا کے مقابلہ میں جس طرح ادعونی استجب لکم, آگے ان الذین یستکبرون عن عبادتی, دعا کی جگہ پہ عبادت رکھ کے بتایا کہ سب سے بڑی عبادت ہی دعا, سب سے بڑی عبادت ہی دعا, جہاں پر سب سے بڑا شرک ہی دعا ہے, غیر سے دعا کرتا اللہ سے کرے بڑی عبادت, غیر اللہ سے کرے بڑا شرک. اس لیے فرمایا ما کنتم تشرکون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا, ضلوا عنا سے بات سمجھ آ گئی کہ پکارا تھا تو سنو سنو ضلوا عنا, اللہ فرمائیں گے کدھر ہیں جن کو پکارتے تھے, یہ کہیں گے گم ہو گئے, گم ہو گئے, معلوم ہوتا ہے پکارا تو تھا, پکارا تو تھا, اتنا مان کے نہ خود سمجھ جائیں گے او ہو یہ تو اقرار کر لیا پکارنے کا, اس لیے بل لایا, بل کا اضراب نہیں بنے گا, بل تب بن سکتا ہے بل اضرابیہ، اور اضراب پہلے کلام سے پھرنا ہے، پھرنا ہے. اب سلو انا سے اضراب کیسے ہوگا؟ جب انہوں نے سلو انا کہا نا ہم سے گم ہو گئے، اس سے اتنا پتا چلا پکارا تھا، گم ہو گئے پکارا تھا، تو پکارا تھا تو کرارے ظلم ہو گیا، اور ان کہیں گے نہیں اللہ بھول گئے ہاں کل بل کوئی نہیں پکارا، بل بلکہ اصل بات ہے ہم نے غلط جواب دیا، بل بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، نہیں تھے پکارتے رہتے ہم اس سے پہلے کسی چیز کو، ہم نے تو کسی کو نہیں پکارا. اللہ فرماتے ہیں انظر کیسا کذبوا علی ربہم، میرا پیغمبر مشرے کتنا جھوٹ ہے، قیامت والے دن جھوٹ بولے گا، مشرے کتنا کذاب ہے قیامت کے دن بھی جھوٹ بولے گا. کیسا کذبوا علی ہاں جی بزرگو، اس کے دو مطلب ہیں، لم نکن ندعو من قبل شیئا، دو مطلب ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ ہاں پکار کے انکار کر رہے ہیں، پہلے اس بات کر کے بل کے ساتھ انکار کر رہے ہیں، ہم نے کسی کو نہیں پکارا تھا، خدا کی قسم ہم نے نہیں کہا تھا المدد یا رسول اللہ، المدد یا علی، نہیں. دوسرا معنی ہم نے کسی چیز کو نہیں پکارا، کیا مطلب ہم نے جن کو پکارا وہ کوئی چیز ہی نہیں تھے. او بزرگو ہم نے جن کو پکارا وہ کوئی چیز ہی، کیا مطلب ہم نے جو سمجھا تھا نا بہت سے آدم، ہم نے سمجھا تھا داتا، ہم نے سمجھا تھا فلانا، وہ تو کوئی چیز ہی نہیں تھے. ہم ایسے پکارتے اگر کوئی چیز ہوتے اب ہمارے کام آتے، اب ہم جہنم میں ہیں وہ تو نظر ہی کوئی نہیں آتے، تو کسی کھاتے کے نہیں ہوئے، یہ چیز بھی نہیں تھے. اتنے آپ کو سمجھ بھی آئے کہاں حاکی بھی لکھا ہے، دیکھو لم نکن بل اضرابیہ ہے، یعنی ہم جواب دینے میں بھول گئے، بلکہ ہم نے ہم تو دنیا میں کسی کو بھی نہیں پکارا تھا. تائید واللہ ربنا ما کنا مشرکین، یہ آیا یا فل مراد شیئن مقتدن بھی نافع انتظارن، اور مطلب یہ ہے کہ لم نکن ندعو من قبل شیئا، ہم جن کو نافع دار سمجھتے تھے وہ تو ان چیز میں سے کوئی چیز بھی نہیں تھے، نہ نافع تھے نہ دار تھے، جس کو ہم دستگیر کہتے تھے وہ دستگیر بھی نہیں تھے، داتا بھی نہیں تھے. من قبل شیئا کذالک یوم الکافرین، اسی طرح اللہ بتلاتا رہتا ہے ال، بولو بولو ال کافرین، کہتے کافر نہ کہو، یہ قرآن تو کبھی کہتے سارے ال کافر کافری فاطا ال کافرین، یہاں پر کیا آیا ال ذل اللہ ال کافرین، یہ پتہ نہیں کہ سورت کیسے پڑھتا ہوگا، پیارے پیارے پیارے پیچھے پیچھے جا اللہ الکافرین طالب دماغ تم تکڑا ہونا، اس لیے ہے سزا کہ تم اکڑے ہوئے تھے زمین میں بغیر الحق کے، نہ حق طور پر، تم تمرا ہون اور تم ٹورے بنا کے چلتے تھے، جبارے سے بھی آکر خان تھے اور اپنے نخرے تکبر کے ساتھ چلتے تھے، خود ابواب جہنم خالدین، بس اب آسان ہے داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہنے والے، بس برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا، بس پھر ان بعد اللہ حق، ڈٹا رہا ہے میرا پیغمبر، بس پھر ڈٹا رہا ہے میرا پیغمبر، پنجابی بھی زبر کرتے تکڑا رہے میرا پیغمبر، تکڑا رہے ڈٹا رہے، بس پھر ان بعد اللہ حق، وعدہ اللہ پاک کا حق ہے، کون سا وعدہ، ان لننصر اما نری جنک بعد الذی، اما یا تو یہ ہوگا کہ ہم آپ کو دکھا دیں گے بعد و عذاب نہ ادہم جو ہم ان کو وعدہ دیتے ہیں او نہ تبقا جنہ کا یا آپ کو موت دے دیں گے پہلے نار جاؤن تو ہماری طرف ہی جاؤن لوٹائے جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر عذاب لا محالہ آئے گا. صورتیں دو ہیں, یا تو آپ کی زندگی میں دے گے تو آپ آنکھوں سے دیکھیں گے, یا آپ کو موت دے کر اس کا رگڑا نکال دیں. عذاب آئے گا زندگی میں, آئے گا بعد میں. آپ ذرا مسئلہ بھی سمجھو. یہاں فرمایا نورے جنہ کا او نہ تغفا جنہ کا, نورے جنہ کا او جال کے بیٹھے تو دو منٹ رہ گئے, نورے جنہ کا او نہ تغفا جنہ کا رویت سے قابل موت ہی, رویت سے قابل رویت ہوگی تو موت نہیں, موت ہوگی تو رویت. اب جو کہے موت بھی ہے رویت بھی ہے, ہے قرآن کا منکر کے پھر قرآن کا تکابر رہے گا؟ اب بولو انصاف سے بولا کرو, یا کوئی اور مانے تو مجھے بتاؤ. اگر کوئی اور مانے مجھے بتاؤ. اللہ فرماتے ہیں نورے جنہ کا یاد دکھلائیں گے اور رکھتا وقفہ جنہ کا, یا تجھے بہت ایک ہی چیز ہوگا. حضرت قاضی قسمت اللہ کا ہے رحمۃ اللہ علیہ جہاں مثال دیتے تھے, کہتے ذرا جملے پہ غور کرنا ہے. فرماتے کہ آدمی تھا اور وہ بیوی سے ڈرتا تھا. ہوتا ہے ایسے بھی شاد و نادر نہیں مولوی ہوگا تو بیوی سے وہ ڈرتا تھا. اللہ سب کو ایسی حکومت سے بچائے, ہر کی حکومت نرم ہونی چاہیے, تو بڑا ڈر تھا. زنانی نے سالن کے اندر نمک زیادہ ڈالا. خاوند گھر آیا, اس نے سالن میں لقمہ ڈالا. یہ باغ کی چھت پہ جل گیا اور وہاں پر کہتا ہے اوئے یہ سالن کیسے پکایا ہے؟ ہاں کیا تاکہ یا میں پاگل ہوں یا میں پاگل ہوں. ہاں اس نے جوتوں پر کیا, ہاں یا میں پاگل ہوں, یہ عبارت ٹھیک ہے؟ یا میں پاگل ہوں یا میں پاگل ہوں, یہ عبارت ٹھیک ہے بھائی؟ کہنا کیا, یا میں پاگل ہوں یا تو پاگل ہے, یا میرا دماغ ٹھیک نہیں یا تیرا, یہ کون سا تم کہنا؟ یا میرا دماغ ٹھیک نہیں یا میرا, یہ تو کوئی نہ ہوگا. اب اسی طرح بن گیا اور سورے جنہ کا او اللہ نے تقابل میں پیش کیا, رویت ہے تو موت نہیں, موت ہے تو رویت نہیں. سمجھو سمجھو, اور ہے کس کے بارے میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. معلوم ہوتا ہے اللہ بتانا چاہتے ہو میرے نبی پر بھی موت آ جائے دیکھنا کچھ نہیں, دیکھتے دیکھتے. اور یہ پریوار کہتے ہیں روزے اکبر پہ جب آدمی جاتا ہے نا, آپ سفر کے حالات بھی جانتے ہیں, اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سرنول والا شیطان آیا کھڑا ہے, اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ فلانے مقام کا دجال یہ اکاڑے کا بےمان آیا ہے, آپ کو پتا ہوتا ہے, آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ایک بزرگ نے تو لکھا, بڑا بزرگ ہے, نجات بھی جانتے ہیں, دلوں کے خطرات بھی جانتے ہیں. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو, نجات جانتے ہیں, دلوں کے خطرات جانتے ہیں, سفر کے حالات جانتے ہیں, اور آنے والے مریض کو پہچانتے ہیں, آپ دیکھ لیتے ہیں, اگر یہ قرآن کا منکر نہیں ہے تو خام خاص ہندوستان والوں کا کیا دودھ ہے؟ آپ نے تو سمجھا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو سرحد سے ادھر ہے, پاکستانی اور ہندوستان والے کافر ہوتے ہیں. یہ صرف وہ قرآن کی نسکتی کا انکار کتر ہے یا نہیں؟ پھر ان سے پوچھو نا منت کر کے, ہم پہ ناراض ہوتے ہیں, ان سے بھی ذرا پوچھو. قرآن نے تقابل پیش کیا اور خاص کر نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں فرمایا میرا پیغمبر دو میں سے ایک ہو گئی, ایک ہوگی نورِ جنہ کا او نتا صفا جننا کا موت ہوگی یا رویت ہوگی؟ حد کہتا ہے رویت ہے تو موت نہیں، موت ہے تو رویت نہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، قرآن مانے جانا علیہ البلاغ، ہم تو پہنچا نہیں۔ اچھا، اور حدیث بھی اسی طرح آئی ہے، حضرت علی ترمذی شریف، حضرت علی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کام پر روانہ کیا اور پیچھے سے دعا کر رہے ہیں، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی، اللہ مجھے موت نہ دینا حتی انتہا غایت کے لیے، حتی ترینی علی، حتی کہ تو علی مجھے دکھلا دے، علی دکھلا دے۔ معلوم ہوتا ہے موت آ جائے تو پیغمبر علی کو بھی دیکھ سکتا کوئی نہیں۔ اور دوسری حدیث وہ بھی اسی نے مسند احمد وغیرہ ترمذی نے فرمایا، لا اراکم بعد عامی ہذا، لا اراکم بعد عامی ہذا، لوگوں میں تمہیں نہیں دیکھ سکوں گا، لا اراکم بعد عامی ہذا، اس سال کے بعد۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم متعنی بے سمعی و بصری ما اعجبنی، اللہم متعنی سمعی و بصری ما اعجبنی۔ ما سمجھتے ہو؟ یہ ما، اس ما کا پتہ ہے، ما اعجبنی، اللہ میرے کانوں کو بھی سلامت رکھ، میرے بصر کو بھی سلامت رکھ۔ کب تک؟ اس کی غائب کب تک ہوگی؟ ماں آج ایسا نہیں، جب تک تو مجھے زندہ رکھ۔ اب ان سے پوچھ ہوتی ہے، حدیث سے کیوں نہیں مانتے؟ قرآن کے مطابق ہے، اور رویت والی کیا؟ تو جی حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عمر دفن ہوئے نا تو پردہ کر کے، واہ واہ واہ واہ۔ اچھا، ثابت کیا ہوگا؟ پردہ کر کے جاتے ثابت کیا ہوگا؟ سنتے، پردے کا تعلق سننے کے ساتھ ہے۔ مولا سرفراز میں بھی لکھا اور میں بھی، قبرستان جاؤ نا تو ادھر کھڑے، ادھر کھڑے نہ سامنے کھڑے ہو، کیوں؟ اگر ادھر کھڑے ہو گئے تو پردے کو تم دیکھنے میں تکلیف ہوگی، پیچھے مڑنا پڑے، اور سامنے جو کھڑے تو اس طرح دیکھنا۔ ہاں، اب یہ قائل ہے نا رویت موتا کا، اور رویت موتا قرآن کے خلاف ہے یا موافق ہے؟ بولو، ایمان کا اظہار کرو، نسکتی کے خلاف ہے یا نہیں؟ اب تمہاری مرضی، جو بند کی مور لگ جائے تو ویسے مسلمان رہتا ہے، ہمیں پورے قرآن کا انکار کر دے، مور جو کسی رہی ہے۔ ایمان ریشنا کا بعض الذی، ان سے ذرا پوچھا بھی کرو، لیکن ایسوں کا کوئی حل ہے؟ ہے تو پیش کرو، ادھر ادھر تو بلا کے نہ جاتے ہیں نا، جنتا تو لا یسمع دعا سے تو بنتے ہیں، وہ من دعائیں غافل، نبی پاک کی تو بات کوئی نہیں، یہ پڑھتے جائیں۔ اب یہ آیت بات ہی نبی پاک کی ہے، اما درے جنہ کا بعض الذی نعدہم او نتوفینہ کا اَيْدَيْنَا يُجَعُونَ فَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُولًا، البتہ تاکہ بھیجے ہم نے کئی رسول من قبل کا، تجھ سے پہلے، منہم من قصدنا، بعضے ان میں سے وہ ہیں کہ ہم نے بیان کیا ہوں پر تیرے، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُدْ عَلَيْكَ، اور بعض وہ ہیں کہ ہم نے نہیں بیان کیا ان کا حال تجھ پر، کچھ کے احوال بیان کیے اور کچھ کے احوال بیان نہیں کیے۔ رسولن کا دو، سورہ نساء آیت نمبر 164، وہاں دیکھ لینا، وہاں عبارت ہے، رسولن قد قصصنا علیک من قبل ورسولن لم نقصصہم علیک، کچھ رسولوں کے احوال بیان کیے اور کچھ کے احوال بیان نہیں کیے۔ یہ جس پر تھوڑی سی بات سمجھ لو، باقی انشاءاللہ ما کنت بدعا من الرسل، اس آیت پہ بات کریں گے، جہاں پر اتنی بات سمجھ لو کہ یہ جو رضاخانی ہے اور شیعہ دلناز کا، ان کا نظریہ علم ما کان ما یقول کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امام ما کان ما یکون کا علم جانتے ہیں عقائدی طور پہ. یہ آیت نص کرتی ہے ما کان کی نبی پر, اور اللہ فرماتے ہیں جو تجھ سے پہلے رسول گزرے کچھ کے احوال ہم نے آپ کو بتلائے اور کچھ کے احوال ہم نے آپ کو نہیں بتلائے. یہ ما کان جمی ما کان کی نبی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے بتلائے نہیں اور نبی بھی عطائی کی ہے, اعلان کی ہے, ذاتی ذاتی نہیں, لم تک تو ہم نے بیان ہی نہیں کیا بعض کے احوال. یہ جو جمی ما کان کا نظریہ رکھتا ہے وہ بھی نسکتی کا منکر ہے. نسکتی کہہ رہے لیے بات چیزیں وہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بتلائی نہیں, ان میں سے خاص رسول ہیں جن کا جن کے احوال بیان نہیں کیے. قیام جہار نے اس کا جواب دیا. قیام جہار کہتا ہے کہ لم تکتب, یہ جو آیا نا کہ ہم نے بیان نہیں کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں بیان نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ کیا قرآن میں بیان ہے, ویسے باروں بار دس بار بار سے بتا دیا ہے لیکن قرآن میں بیان نہیں دیا. میں نے کہا وہ تو مسئلہ اپنے مقام پہ, البتہ مفتی احمد یار صحیح کافر بنائے میرے فتوی نہیں, احمد رضا کے فتوی سے. احمد رضا کہتا ہے کہ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جس کا بیان قرآن میں نہ ہو, ہر چیز قرآن میں ایسی بیان لے سن لے جائے. مفتی احمد یار کہتا ہے کہ انبیاء کا حال قرآن میں نہیں تھا, لم نقصوں والا وہ قرآن سے کاروبار آیا. محمد رضا کے اس فتویٰ کے مطابق دبیان اللہ کل شے کہ ہر ہر چیز قرآن میں ہے. احمد رضا کہتا ہے, مفتی احمد یار کہتا ہے کچھ چیزیں قرآن میں کوئی نہیں. مثال کے طور پہ جو نبیوں کا لم نقصوں والا حال ہے اللہ نے قرآن سے کاروبار بتایا ہے, قرآن کے اندر نہیں بتایا. محمد رضا کے اس فتوے کے مطابق ماشاء اللہ یہ سیدھا مثال مفتی صاحب کے ایمان کو اڑا کے بنا کر دیا. آگے چلے ان کا سسنا علیہ کا برآمد رضا خود اس آیت سے اڑ دیا. وَمِنْهُ فَلَّمْ نَقْتُسَ عَلَيْكَ, ایک بات. دوسرا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. فرمایا جتنے رسول آئے کسی کے اختیار میں بھی موجودہ نہیں تھا. ما کان لرسول, کسی رسول کے اختیار میں نہیں تھا. جاتی بے آیت, یہ کہ کوئی معجزہ پیش کرے کوئی آیت پیش کرے, اللہ بِإِذْنِ اللہ, مگر اللہ کے اذن سے. اللہ کے اذن سے معجزہ کے بارے میں تین تولے ہیں. ہمارے قیادت معجزہ کے بارے میں تین تولے اور تین جماعتی. ایک تولے ملحدین, دوسرا تولہ ہے مبتدعین و مشرکین, اور تیسری جماعت ہے اہل سنت اور مسلمین. کتنے ٹولے ہیں؟ تین. جو ملحد لوگ ہیں, ملحد میں حضرت صوفی سر سید احمد خان. سر سید کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ تو جلدی بولو ہی صحیح. سر سید کا فوٹو تو دیکھا ہوگا نا, وہ سکول کی کتابوں میں لگتا ہے کہ عبد القادر جیلانی کے لیے. شکل بڑی بہترین, داڑھی بھی لمبی چوڑی بڑی, اور زبردست روب ہے, لیکن یہ پرلے درجے کا بےمان آدمی تھا. یہ موجدات کا منکر ہے اور فرشتوں کا منکر ہے, جنات کا منکر ہے, جنت جہنم کے وجود کا منکر ہے. ایسا ملحد ہے, اور ظاہر لگتا ہے کہ ماشاء اللہ آدمی کی بحث کر لے ایسی خوبصورت شکل لگتی ہے. تو سر سید جس کو کہتے ہیں نیچری پارٹی, نیچری, یہ نیچری روشن خیال بیمانل پرتیس, یہ سارے یہ موجودات کے منکر ہیں. یہ کہتے ہیں موجودہ جو ہے یہ قانون الہی کے خلاف ہے. یہ بڑے مولوی صاحب سو رہے ہیں تو پڑھ رہے, ختم تو نہیں پڑھ رہے. ہاں جی, اوپر والی منزل ٹھیک نہیں لگ رہے. اچھا اچھا جی, خیر وہ معذور ہے, بال آدمی ایسے ہوتے ہیں نا بھائی, خالی ہوتے ہیں. توجہ میری طرف, عرض یہ کر رہا ہوں کہ سبق پڑھنے اگر سننا ہو تو بزرگوں ہٹی پر قرآن دیکھ کر سننا چاہیے. آپ تو ایسے بیٹھے ہیں جس طرح چڑیا گھر گئے ہوئے ہیں. ہاں بالکل, کوئی ادب بھی ہوتا ہے قرآن پاک کی مجلس کے آداب ہوتی ہے اور اس میں صحیح معنوں میں ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اچھا جی تو عرض یہ کر رہا ہوں, کیا کہہ رہا ہوں تو سمجھ آئیے آپ کو بات میری. کیا کہا میں, سر سید نیچری اور یہ جو غامدی پارٹی نیچری پارٹی یہ موجودات کی ممکن ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ لا تبدیل لخلق اللہ, یہ تو انشاءاللہ میں اس پر بات کروں گا, لا تبدیل لکلمات اللہ لخلق اللہ, یہ پتہ چلے گا ان کی ساری فطرت ہی بدلی ہوئی ہے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ قانون فطرت کے خلاف ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا وہ تعویلیں کرتے ہیں. سر سید کی آپ تفصیل دیکھیں حیران ہو جائیں گے. کہتا ہے کہ ہم نے حضرت سلیمان کا تخت اڑتا تھا, کہتے تخت نہیں تھا یہ کشتی تھی اور ہوا پہ اڑتا تھا, ایسے مولویوں نے بنا لیا سمندری ہوا تھی, آپ کی ادھر لے جاتا اور پہاڑ کوئی بوجھ کو اور پہاڑ کو اوپر اٹھایا. تو کہتے پہاڑ کو اوپر نہیں اٹھایا تھا, مولویوں نے سمجھا ہے وہاں پر وہ لوگ جو قوم موسیٰ تھی وہ پہاڑ کی باتی دے دی اور یوں دیکھتے تو پہاڑ اوپر لگتا, یوں دیکھتے تو پہاڑ اوپر لگتا. ایسی کمپیوٹیشن ہے بےمانوں کا, یہ موجودات اور خوارج کے منکر ہیں. اور دوسری پارٹی ہے مشرقین کی. مشرق کہتے ہیں کہ موجودے میں اختیار اللہ کا ہے, مشرقین کہتے ہیں موجودے میں اختیار نبی کا ہے, ولی کا ہے, کاسب ولی ہے, فوکل اسباب امور بھی خالق اللہ ہے, لیکن کاسب سمجھو سمجھو اچھی طرح. مسلمان کہتے ہیں امور عادیہ کا خالق اللہ کاسب بندہ, اور مشرقین کہتے ہیں امور عادیہ کا اور غیر عادیہ کا بھی خالق اللہ اور کاسب اولیاء اللہ. کاسب اولیاء اللہ کہتے ہیں نہیں, جو خالق عادت امور ہے ان میں کاسب بھی اللہ اور ان میں خالق بھی اللہ, یعنی اللہ ہی کی طرح چلتی ہے مخلوق کی قدرت. معجزہ تو امر خالق للعادہ, معجزہ کیسی امر خالق للعادہ تو ہے اور اس میں نبی کا رتی جتنا اختیار بھی نہیں ہوتا. تو یہ نظریہ کس کا ہے؟ ہاں جو کہتے ہیں نبی کا اختیار ہے, کاسب انبیاء ہے یا اولیاء ہے, معجزہ کرامت میں اولیاء, معجزہ میں انبیاء, یہ دوسرے چیز ہے. دوسرے چین کا یہ نظریہ رہا اور یہ نظریہ شرک ہے. اور تیسرا اہل سنت کا نظریہ, ہم کہتے ہیں معجزہ پر حق ہے, کرامت پر حق ہے, لیکن لا اختیار للنبی ولا اختیار للولی, ولی کا بھی اختیار نہیں, نبی کا اختیار بھی نہیں, اس میں قدرت اختیار لا اختیار الا للہ, لا قدرت الا للہ, اس میں قدرت صرف اللہ کی ہوتی ہے. معجزہ میں وجود نبی کا مظہر بنتا ہے, کرامت میں ولی کا وجود مظہر بنتا ہے, لیکن کرامت میں بھی طاقت اللہ کی ہے, معجزہ میں بھی قدرت اللہ کی ہے, ولی کے اختیار میں نہیں. یہ صحیح مذہب ہے اہل سنت کا. اللہ فرماتے ہیں کہاں پر, ما کان لرسول, ما کان لرسول, کسی رسول کے بس میں نہیں تھا, جیسے کوئی معجزہ لے آتا, الا باذن اللہ, مگر اللہ کے اذن سے, فاذا جاء امر اللہ, جب آ گیا امر اللہ پاک کا, یعنی نزول عذاب دنیا یا آخرت میں, اسی بالحق فیصلہ کر دیا گیا, ٹھیک ٹھیک, بخاطر ہنالک المبطلون, اور ٹوٹے میں پڑ گئے اسی مقام پر, ہنالک اثر میں اس میں مکان ہے, لیکن اس تو ایرا اس زمان, یہ زمان کے لیے مانا ہوگا ہنالک, اس وقت جو مبتلون اہل باطل تھے ان کا خسارہ طے ہو گیا. اللہ الذی جعل لکم الانعام, قیادہ دلیل اصلی توحید, اللہ تو ہی ہے, جعل لکم, جس نے بنایا واسطے تمہارے نفع کے, الانعام, جانوروں کو تاکہ تم سوار ہو, انہا بازے ان میں سے, ومنہا تاکلون, اور بازے ان میں سے تم کھاتے ہو, بلا تم پیا منافع, بازے تمہارے ان جانوروں میں کئی نفے ہیں, تاکہ پہنچو تم اوپر ان کے, حاجتن ایسی ضرورت پر جو تمہارے دلوں میں ہے, بازریہ پر ان انعام پر بھی, بالل پل کے تو ہم آزمون, اور اوپر کشتیوں کے تم لدے ہوئے ہوتے ہو, بشری تم آ جاتی, یہ ان کے علاوہ بھی دکھاتے ہیں تمہیں اپنی قدرت کے نشانات بآیات اللہ، بس اللہ کی کون سی نشانیوں کو تم کے نور نہیں پہچانتے تم، انکار کرتے ہو کہ فلم یسیرو یادہ سختی پہ دنیاوی دنیاوی تکلیف کا ڈراوا کہیں چلے میرے بھی زمین کے بجن دوں کئی پکانا، بس دیکھتے کیسے تھا تو وجہ اس شرک کے آپ کے بس لینا انجام ان لوگوں کا جن سے پہلے گزرے قانون وہ غرور جو مجرے چین کے بدنی غرور مالی غرور کثرت قومی جماعت بڑی سٹیج بڑا معبودان بڑے تکڑے ان سب کا یادہ ہوگا، اس کے لیے تفصیل آپ نہیں کر رہا، کل کے سبق میں ہو چکی ہے، اب انہیں مضامین کا یادہ ہے، قانون حق سارا بن ہمبا اشد کا قوت ان کی جماعت بڑی تھی مقتدی مرید بڑے تھے باشد کا قوت بدن میں بھی بڑے کبھی تھے باسارن فل عرضے اور نشانات بھی زمین کے فما اغنا انہم بس ناکام آیا ان کو ما کانو وہ اعمال مشرے کانا یاروی شریف ما کانو پاتے کے نام کا توشہ ما کانو بکرے چھترے ما کانو غیر اللہ کی پکارے ما کانو غیر کی پکار بتا والے تعبیر ما کانو یکتے ہون ما کانو سے مراد کے اعمال مشرے کانا اعمال وہ کام نہیں آئے نہ مجرے معبود کام آئے نہ اچھے معبود کام آئے جب آپ ان کے پاس رسول ہو رسول ان کے بالبینات بالبینات باتیں دلائل کے ساتھ پر ہو بما عندہم من العلم پر ہو اکڑے رہے جو ان کے پاس علم تھا پر ہو اکڑے رہے بما عندہم من العلم جو ان کے پاس علم تھا اور چمٹ لیا ان کو وہ عذاب کے تھے اس کے ساتھ عذاب کرتے فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده آمنا بالله وحده یہ آئے ذرا سمجھ لو خیر دو منٹ لیٹ ہو جائیں گے اللہ فرماتے ہیں میرے رسول آئے دل کئی واضح دلائل کے ساتھ اچھی طرح طرح طرح جو فرماؤ پرے ہوں وہ جو مشرک تھے نا وہ اکڑے رہے ناکاں رہے عندہم من العلم جو مشرکوں کے پاس علم تھا عندہم من العلم جو مشرکوں کے پاس علم تھا نا اس پر وہ اکڑے رہے رسولوں والے علم کی طرف توجہ نہیں جی اگر توجہ کرتی ہے ادھر رسول علم لائے ادھر مشرکوں کے پاس علم تھا اب مشرک بچتے تب کے رسولوں کا علم مانتے جانی من العلم والم جاتے رسولوں والا علم مانتے لیکن انہوں نے رسولوں کا علم نہیں مانا وہ اپنے علم پر رہ گئے اب خدا کے لیے ذرا پوری توجہ کرو کیا مطلب ہے مشرک کے پاس بھی کوئی علم ہے ادھر قرآن کہتا ہے لا یاقینو جاہلو کبھی قرآن کہتا ہے امی بالکل ان پڑھ بالکل جاہل لا یعلمون شیئا کسی چیز کبھی بولا لا یشعرو ہوتے جتنا شعور بھی لا یشعرو پتہ ہی کوئی نہیں اب قرآن نے کیا کہہ دیا پیغمبر بینات لائے اور مشرکوں کے پاس جو علم تھا اس علم پر مشرک نازا رہے جس سے پتہ چلتا ہے کوئی علم تو مشرکوں کے پاس بھی تھا انتہم من العلم سمجھ گیا یہ بات تو سمجھ جاؤ گے یا نہیں اس کے کئی جواب دیے مفسرین نے ایک جواب دیے بحقوں نے انبیاء لائے بینات بینات وہ علم کرتی تھا بینات کا اور وہ یہ کون سا علم لائے وہ جادو الاسرار بہجاد الاسرار کتاب ہے بہجاد الاسرار ہم اسے بولتے ہیں بوجھا. حضرت شیخ القرآن بھی بولتے تھے بوجھا بوجھا تو بوجھا اس کو کہتے ہیں. باجا تو رونا کو کہتے ہیں بوجھا اس کو کہتے ہیں. یہ بوجھا تو لسرا بٹاس الباہرین یہ لائن کتابیں تو ہوئی نا. کسیتا ہوسیا یہ لائن ختم ہے بہوسیا یہ لائے. اس کو کہا انہوں نے علم. اللہ فرمائے علم تو ہوا نا. ادھر قرآن اور ادھر کسیتا ہوسیا بما عندہ من العلم. یہ علم تو آ گیا بطور تحکم کے. تحکم کا کیا مطلب ہے؟ جاہل کو کہا جائے حضرت شیخ الاسلام علامہ اس کے ساتھ کیا ہوگا مذاق. آپ تو خوش ہو جاتے ہیں نا. آپ کو تو جو بڑے لقب دیتا ہے جو جس لقب کا مستحق نہیں اس کو وہ لقب دینا اس کی توہین ہے. میں مثلاً کہوں کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا شہباز شریف صاحب جی اس کی عزت ہوگی یا توہین؟ بولو اسے ہی آگے چلے. یہ توہین کے لیے ہے یا عزت کے لیے؟ ہاں ہمارے استاد تھے جو جس طالب علم کو کوئی چیز نہیں آتی تھی بالکل چپٹا کمبی. استاد سے کہتے حضرت علامہ. علامہ کا اطلاق کبھی پڑے ہوئے پر ہو تو وہ تو ٹھیک ہے اور میرے جاہل کو کہنا علامہ تجھے تحقوں میں یہ مذاق ہے. جہنمیوں کو اللہ فرمائیں گے سکھ انہ کا انتل عزیز الکریم. شک نہ ہوئے جہنم ذرا سکھ انہ کا انتل عزیز الکریم. بڑا چٹ ککڑیا ہے. بڑا عزیز کریم تھا ہے عزیز کریم. اب عزیز کریم باقی وہ عزیز کریم تھا. عزیز تو تھا انہ کا انتل عزیز. تو بڑا عزیز تھا. بات تو ٹھیک ہے عزیز کے بارے میں تو نسک تھی آ گئی. اب تو سمجھ نہیں آئی. تو انہ کا انتل عزیز چکھ نہ ہو عزیز یا چکھ چکھ جاننا نسکتی ہے کہ نہیں. اچھا بہرحال یہ عزیز کیوں ہے بطور تحکم کے؟ کریم کیوں ہے بطور تحکم کے؟ اللہ فرماتے ہیں دیکھو ادھر آئے رسول بالبینات. ادھر دلائل تھے اور مقابلے میں آگے قصیدے ہوتی ہے. مقابلے میں آگے بوجھ الاسرار. علم تو دیکھو نا بما عندہ من العلم. یہ علم ہے بطور تحکم کے اور ان کے ساتھ مذاق کرنا ہے بےمانو. دیکھو یہ علم ہے تحکم میں. اس لیے کہا علم. نمبر دو بما عندہ من العلم جس کو وہ علم سمجھتے تھے اعتبار ان کے ذہن کے. قرآن علم نہیں تسلیم کر رہا بلکہ وہ اسے کیا پڑا علم سمجھتے تھے. رسول آئے بینات لے کر آگے کولی سینا آگے یہ منطقی بلدی جن کا نہ آگ نہ پیچھ یہ آگے انہوں نے سگرے کبرے بنانے شروع کر دیے. ادھر قرآن کا علم تھا مقابلے میں یہ علم العلوم تھی اور مقابلے میں یہ سترے محفتے تھے. یہ سارے مقابلے میں آگے یہ اکڑے. انہوں نے کہا آپ نے تو منطق کرنی ہے. قرآن کیا ہے رسولوں کی بات کیا ہے؟ جنہوں نے منطق کو علم سمجھا اور بینات کو چھوڑ دیا. اور ایک فقط تھا یہ تو پٹھانوں پر احسان ہے شیخ القرآن مولا محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ. اللہ ان پہ کروڑا رابطہ کرے. وہ آدمی تھا جس نے پٹھانوں کی جان چھڑائی پڑتے تھے پشتوں والوں کی. ورنہ 25-25 سال کا پورا منطق پہ لگا ہے سگرے کبرے وہ سارا لگا ہوا ہے. 50-50 سال کا بوڑھا اور پٹھانوں کو موت آتی کلمہ نصیب نہیں ہوتا سگرے کبرے ہوتے منطق کرتے. اور ایسے مولوی نہ نماز نہ روزہ پانچ وقت کے نمازی بھی نہیں اور ہیں بھی شیخ المناطے کا اور قرآن کبھی تلاوت کے لیے بھی نہیں کھولا. شیخ المناطے کا ضرورت ہی کوئی نہیں ہے قرآن کے قریب آنے کی. بڑے بڑے مولوی ساری زندگیاں گزر گئی سبرا کبرا سے جملا یتھا سے ادھر ادھر ساری گزار گئے. اللہ فرماتے ہیں یہ پرے ہوں بما عندہم من العلم رسول جو علم لایا تھا وہ پہلے رات تھے واضح علم تھا, اور یہ پوچھ رہے اپنے علم پر کوئی سمرا کمرا تلاش کرتے رہے, منطق میں داخل ہوتے رہے, انہوں نے رسولوں والے علم کی طرف توجہ نہیں دی. یہ بھی اسی زمرہ میں راضی ہونا اچھا مسئلہ یہی ہے. اب آیا تیسرا مفہوم, یہ سارے مراد ہیں. پرویز رشید نے اس دن کہا, کافر مثال سے سمجھ آتی ہے. ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا پرویز رشید مرتد ہو گئی ہے, میں یہ وہ روح ہے مفتی صاحب کی, مرتد میں نہیں مانتا, کوئی مرتد نہیں. پرویز رشید کب مرتد ہے؟ کوئی مرتد نہیں, مفتیوں نے غلط خبر دیا, ذرا مرتد نہیں. دوسرے مرتد ثابت کرے, میں کہتا ہوں نہیں مرتد. مرتد تب ہوتا ہے کہ پہلے مسلمان ہو, پہلے ایمان ہو اور پھر پھرے, وہ مرتد ہے. اور پرویز رشید کو ایک دن تو مسلمان ثابت کرے, پہلے مسلمان ثابت ہوگا تو مرتد ہوگا. پتنی آپ کو میری بات سمجھ لیا, یہ جب اسلام میں آیا نہیں, ایمان پہ آیا نہیں, مرتد کیسے ہو گیا؟ یہ تو انگریزوں وہاں انگریزی گدوں کے پاس پڑا, وہی داڑھیوں والی فکر لے کے آیا اور دو فکروں کا تقابل کیا, ایک فکر پرانی ہے, ایک فکر وہ ظلمانی ہے, اور جس نے آ کر مذاق کیا, مدارس جو ہیں, جیسے آلو کی فیکٹریاں ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ وہ اپنے باپ کی فکر لے کے آئے انگریز کی, اور انگریز ان کا سگا باپ ہے, خطریا بھی نہیں, اصل یہ نسخے انگریز کے, اور ان میں پیٹ بھی انگریز کا ہے, فطرت عظیم بھی انگریز کی ہے, اور اس لیے وہ بیچارہ مرتد ہوا نہیں یا کافر ہوا نہیں. البتہ جن لوگوں کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ یہ کافر ہوتے ہیں, ان کو پتہ لگا یہ بھی ہوتے ہیں, بس اتنا بھر گئے. کافر پہلے کا تھا, اب نہیں ہوا, اب وہ آپ کو پتہ چل گیا کہ کافر یہ بھی کافر ہے, اور بھی انشاءاللہ پیر ہو جائیں گے. ایسا ایسا کفر اٹھتا جائے گا, جو زیادہ بولے گا پتہ چلتا جائے ہاں یہ بھی ہے, یہ بھی. آپ ذرا انتظار میں رہیں, کون کون نکل گئے ہیں پہلے کے, فکر ہی وہ ہے. اب ان کی ذرا سوچ دیکھو, مدارس کا علم, قرآن و سنت کا علم. اگر آپ پڑھ جائیں اور ادھر وہ پینٹ پتلون والا, اے بی سی والا, الف انار والا, وہ علم جو ہے, اب یہ علم اس علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ان کے دل وہ آپ کو جہل کہتے ہیں, ملا جہل ہوتا ہے, پڑھے لکھا نہ نہیں لکھا, ملا جہل ہوتا ہے. اور سکول کی دیواروں پہ لکھا ہے فریضۃ العلم علی کل مسلم, یہ بھائی اے بی سی پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے, اردو دے پٹھے. اور حدیث تحریف ہے, یہ تحریف ہے جو